God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg Christoffer og Niels. God aften, de her. God aften. Og god jul. Ja, god baghjul, ja. Ja, vi, vi var lidt i tvivl om, vi nåede det her podcast. Vi havde snakket lidt om at lave et Star Wars podcast, hvis vi nåede at komme ind og se filmen, og hvis vi lige fandt lidt tid her mellem jul og nytår. Det har vi gjort. Altså, vi var enige om, at vi skulle se, hvad hedder den? Holiday episode 3 igen, ikke? Jo. Nu lavede vi jo en kommentar sidste gang, og så så vi den nu. Og så, nu er det bare ganske med at snakke. Jeg har skrevet en masse ned til episode 3. Altså, jeg synes, det er lidt hårdt at komme igennem igen, men det er jo den, vi er enige om, ikke? Men det var den ikke bedre anden gang? Tredje gang? Fjerde gang. Episode 3? Ja. Den vokser på en. Den vokser på en, like ligesom, a bad tumor. Ja, præcis. Ja. Ja, yeah, nej, vi har jo set The Force Awakens her i sidste uge, før jul, nogen af os. Nogen er gået helt amok med at se den. Nogen er gået helt amok. Et par af os har set den et par gange. Men, ja. Jeg har set den to gange, du har set den to gange, ikke? Jo. Ja. Og hvad du der mener, Morten? Jeg har kun set den en gang, altså. Ja, men du overvejer at se den en gang mere, ikke? Nej, sådan er det, når man falder i søvn halvvejs, så er man jo nødt til at se den igen. Ja. Så. Men jeg tænkte... Du har set den i 3D begge gange, ikke? Jo, det har jeg. Nej, jeg overvejede faktisk, fordi man kunne få de der fede Stormtrooper-briller og Kylo Ren-briller, 3D-briller. Det kunne man måske... Kan du også købe separat siden af, kun når du behøver at se den i 3D. Ja, det kunne man faktisk, men nej. Nej, jeg ser ikke noget i 3D. Især ikke, når jeg har Gert med. Så begynder han at hoppe og stampe. Og, ja. Skal vi så ikke lige få det ud af vejen med det samme? Altså, kunne Gert lide den? Skal vi ikke gemme det? Okay, det er sådan en twist ending. Ja. Ja. Okay. Jeg synes, at vi skal gemme til, når vi snakker om... men jeg tænkte, giver det mening at tage en spoilerfri snak og en spoilersnak? Eller skal vi bare sige, vi går all in? Skal det ikke bare være all in spoiler? Det er nemmere, fordi vi kommer til at spoil... Altså, bare regn med, jeg kommer til at spoil den lige mod. Jeg kommer til at sige... Godt. Fordi, altså, jeg tror, det bliver meget svært ikke at snakke om den her ugen, at der kommer en spoiler med. Så lad os... Bare lige selve snakken. Altså, så vi kan lige spoiler, sige nu, hvis man ikke har set filmen, så bare sluk. Ja. Tak for i aften. Så tag den og se den. Måske, I behøver ikke se den fire gange, men bare en gang. Ja. Vi ses næste år. Tak for i aften. Hvis man ikke kan se den. Lad os spoiler det kommer an på, hvornår det her det kommer ud, Christoffer, eller så kan det godt være en ret lang pause. Men lad spoilerhornene høre herfra og så ud. Så det kører bare baggrunden hele podcast igen på repeat. Jeg tror, at vi gør det der ikke, der på podcasten. Ja. Godt. Jamen, så kan jeg godt sige, hvad Gert synes. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal gemme det. Ja, lad os gemme det. Det er jo lang tid siden sidst. Og den fortjener vel på en eller anden måde, at vi snakker lidt om historien først, før vi sådan går i dybden med... Ja, altså det kan vi jo godt. Altså, jeg kan se noget af kritikken, der er blevet rejst på den her film. Det er jo, altså, jeg synes, vi lige så godt kan dykke ind i det. Er det et remake, eller er der nok nyt på spil? Ikke? Altså, jeg var inde og se den sammen med en anden. Da jeg var inde og se den anden gang, der var inde og se den sammen med en af mine kollegaer. Og han sagde, han var ikke særlig imponeret af den, og han sagde, at det var bare det her, det var bare gammel vin på nye flasker. Det er jo fuldstændig samme historie som episode 4, synes han. Både 4, 5, 6. Ja, men i høj grad 4'erne, ikke? Med det der med, it's another Death Star, er der endda en af karaktererne, der siger ind i det der rum, hvor de står. Og så ser vi endda, hvor meget større den er, den her Death Star, ikke? Altså, den er, nej, den her, den er 10 gange så stor. Og så joker vi med, at så i episode 8, der kommer der så en, der er endnu større, og så i episode 9, så kommer der så en, der er... der fylder hele rummet til sidst. Der har vi sådan en galaxie. Det kan være derinde, Death var sådan en galaxy. Death galaxy. En sol eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, et eller andet vanvittigt. Det ved jeg ikke, den synes jeg, vi skal tage først, den her debat. Altså, okay. Er det gammel vin på nye flasker, eller er der nok nyt på spil her til, at vi kan sige, okay, det er en god ny Star Wars, eller er det for meget remake? Altså, jeg var fuldstændig enig første gang, jeg så den. Og det var også en af grunden til, at jeg tog ind og så den anden gang. Det er sådan meget, det er meget, Det er en meget underlig oplevelse. Det kan man sådan også lige så godt tage med, fordi det for mig at tage ind og se en Star Wars film er kæmpe, kæmpe stort. Men det er sådan ligesom... Det er ligesom dengang, man havde sex første gang. Ikke? Man glædede sig helt vildt. Man glædede sig helt vildt. Og så var man skuffet, eller? Og så bagefter, det var egentlig, at det var okay. Det var okay. Men man var rigtig opmærksom på alt, hvad der gik galt. Ja, jamen lige præcis, ikke? Og anden gang kunne man sådan lidt mere slappe af. Men der kunne man så ikke snakke om, det var remake, men Nej. Godt lige den retning, vi allerede taget det her. Yes. Men man er rigtig opmærksom på, hvad der sker, ikke? Man er rigtig opmærksom på, hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide. Og det... nu snakker jeg om filmen, Christoffer. Ja, okay, undskyld. Ja, men han startede selv på den her. Yes. Nej, det irriterede mig under første gang, jeg så film, at der var så meget, der var ens. Ja. Men anden gang gik det sådan lidt op for mig, hvad grunden egentlig at var med det, at det J.J. Abrams sådan set gør her, det er, at han er godt klar over, at vi har haft tre Star Wars-film, som var røvdårlige, og det han skal gøre, det er, at han skal sætte balancen, eller sætte scenen for en ny generation af Star Wars-film. Så der kridter han sådan set banen op og siger, at det her, det var sådan, det var før, og det er sådan set sådan, det er stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, der er for meget gentagelser, men jeg kan godt forstå mange af de ting, han gør. Men det er jo også den der snak omkring, altså det der med, hvad skal være på plads, før vi har en Star Wars-film, ikke? Fordi vi kan sige, episode 4 og episode 6, der har vi også en dødstjerne, ikke? Og så har vi sådan set også en dødstjerne her. Og i det der Expanded Universe, Shadows of the Empire, hvad hedder de, eller Dark Empire, hvad de hedder, de der Expanded Universe, der foregik før de blev slettet, altså de gamle tegneserier, der var det også et nyt supervåben. Det var sådan et eller andet kæmpestor kanon, hvis jeg husker rigtigt, det var ved at bygge. Så det her med, at Imperiet, eller The New Order her, så bruger supervåbnet. Det er i hvert fald ikke, det er ikke noget nyt. Og det er jo det der med, at man skal jo have noget med, der er kendt, men samtidig skal det jo være nogle nye elementer også, ikke? Men altså, hvis vi skal være hårde ved den her film, og hvis man virkelig er gammel supermand, så kan man sige, det er et supervåben. Det er nogle tegninger, der bliver gemt. Det her, der er det så nogle tegninger til Luke, i stedet for nogle tegninger til Dødstjerne, ikke? Det er et eller andet, der bliver gemt for nogen. Og så er det en ny en, der opdager kraften, ikke? Ligesom Luke opdager kraften. Så på mange måder er det jo fuldstændig episode 4 om igen, ikke? Fuldstændig. Og vi har og så ham der dør, det er så han her i stedet for hvad hedder han? Nu håber jeg, de hørt spoiler. Ja, i stedet for, jamen det har de jo. De har også. I stedet for Obi-Wan, ikke? Ja. Han er sådan den ældre gamle vise mand, ikke, der sådan kan fortælle lidt om The Force og det der med alle de der legender, the true all of them, ikke? Så jeg kan godt se det, men jeg håber så også, at når vi så kommer, altså det hvis jeg virkelig er meget negativ omkring, jeg håber så, når vi kommer til episode 8, så går den helt ny vej, fordi jeg orker ikke, eller jeg synes, det vil være rigtig synd, hvis historien så bare er episode 8 og 9, og nu ved jeg godt, nu går vi lidt, måske lidt forud. Men hvis historien i episode 8 og 9, det så bliver, at Kylo Ren, han ligesom bliver frelst igen, og han kommer over til den lyse side igen. Det vil være rimelig, det vil være rimelig træls. Altså, man kunne så også tænke sig måske, at så gik de skridtet videre, altså ligesom der er mange, der snakker om, at de håber på, at det ikke bliver ligesom i med den kommende episode 8, må jeg så være den her, at det ikke bliver ligesom Star Trek Into Darkness, at de sådan set gik ind og nærmest genindspillede film nummer 2. Ja, ja, lige præcis. Wrath of Khan, altså. Ja, de må ikke lave en remake af Empire Strikes Back. De kan sagtens lave en Empire Strikes Back, når det nu er sådan en midterkapitel, ligesom de gjorde i 20 Towers med Ringens Herre, at der er en masse på spil, og så man venter. De skal bare ud og gå en tur. Ja. I ude i galaksen går det. Nej, det er sådan set også derfor, jeg er rimelig glad for, at Abrams De kan sagtens lave det, altså de kan sagtens lave sådan, at der kommer en masse på spil, ligesom der endte med at være en masse på spil i slutningen af den her, med at de nu skulle ud og finde Luke, og de skulle ud og finde, og de skulle have hævnet, hvad hedder det, Han, eller Han Solo, altså. Der er jo en masse på spil nu. Altså. Det er derfor, jeg er rimelig glad for, at J.J. Abrams, han stopper, og han giver faklen videre til Ryan Johnson, fordi jeg tror, han kan lave noget godt. Han har lavet nogle ret fede film indtil da, eller indtil nu, og jeg synes, det er fedt. Og Ryan Johnson har selv skrevet manuskriptet til den næste, tror jeg. Det er faktisk lidt interessant. Han har ikke fået hjælp af Michael Arndt, eller J.J. Abrams, eller nogen af de andre. Eller Lawrence Kasdan også. Eller Lawrence Kasdan, ja, selvfølgelig heller ikke. Så det skal nok... jeg mener også, han selv skrev manuskript til Looper, faktisk. Han gav vel også til Brick, gjorde han ikke? Eller var det en bog? Jo, det var også ham. Det var også en Rand Johnson joint. Ja, de var ret... Nå, skal vi ikke snakke lidt om historien? Jo, men jeg, altså, det er bare for lige, bare lige for at afrunde den her. Jeg forstår godt den her kritik, at det er gammel vin på nye flasker, men jeg vil sige, ligesom dig, da jeg endte så den anden gang, så bliver jeg mere sådan, åh ja, hvad fanden, det er sgu lige meget. Det er jo lige meget. Det er jo stadig, altså, det er jo stadig, jeg hyggede mig stadig, og jeg synes faktisk, jeg hyggede mig faktisk endnu mere anden gang, jeg så den. Altså, det jeg synes, det er næsten meget. Der kunne jeg mere slappe af anden gang. Der det var det, jeg sagde. Det var det, jeg sagde. Du, der var ikke den der præstationsangst. Så kom vi tilbage igen til dine seks... Nej, det er bare det, at der får man lov til at nyde de forskelle, der er. Nu er man klar over, det er ret meget samme historie, men hvad er så anderledes? Og man kan virkelig nyde de her karakterer, man fordi... kan nyde karaktererne, og lægge mærke til, hvad der er i baggrunden, og lægge mærke til alle de her små ekstra jokes, og de små sådan throwbacks til de gamle film og sådan noget. Mm. Så, men det er sådan lidt, altså de tager jo også selv pis på det. Det er derfor, der er en af karaktererne, der siger det der, it's another Death Star. Fordi det er. Og det er jo det, de kører videre på med Han Solo, der han siger, at han har prøvet det to gange før. Altså, how do we blow it up? Altså. How do we blow it up, Alting kan springe til luften, ikke? Det er jo også en, det er jo næsten, det er lige ved at blive parodi der, ikke? Det er lige ved at blive en trope, ikke? På sig selv. Og det er endda, at det er Amal Akbar, der siger det, ikke? Altså, det er sådan lige ved at... Jeg venter på. It's a trap. Ja, det er så, og det var godt, det ikke kom, fordi det har været træls. Men vi fik jo det der, I got a bad feeling about this. Den fik vi jo for eksempel ikke. Men det var okay. Den skal jo være med, ikke? Ja. Altså, jeg tror, den er med i alle sammen, er det ikke? Jo, den er med. Den er med alle sammen. Ja. Men den er okay. Den er... Ja. Men det er ligesom om, Abrams er selv opmærksom på det, ikke? Men så er det alligevel, altså det er remix af den fjerde, og så Empire, og så Return på mange måder, ikke? Mm. Men i høj grad remake af den fjerde film, synes jeg. Ja. Lad os prøve at starte med historien, som historien. Du siger. Det synes jeg, den fortjener på en eller anden måde. Ja, det er jo en meget sjov historie, fordi vi har set clips i traileren, sådan i forskellige trailer. Hvor mange? Tre trailer har vi ikke fået det? To engelske og en japansk. Stark teaser også. Eller? Der var den der asiatisk japansk, tror jeg det var, trailer, som viste lidt mere end de to amerikanske, vi har set. Men vi har i hvert fald fået noget af historien, og jeg synes, det var sjovt at se filmen og tænke på, hvad vi så i traileren, og sådan kombinere det sammen. Eller, Det er jo også det, de sidder og snakker om, jeg ved ikke, Morten, du har set det, men det Graham Norton show, der sidder de og snakker om, at John Boyega og Daisy Ridley og Carrie Fisher. Og så siger han, John Boyega der er de på showet efter den her premiere i England, filmen. Og så sætter han og snakker om John Boyega, at det er faktisk et af de første interviews, de kan give, hvor de sådan set må snakke om historien, for nu er den kommet ud. Alle de andre interviews, de har givet, der må de sådan set ikke snakke om det. Altså, de har jo nærmest haft det der, de har haft sådan et sejl over munden før at den her premiere. Altså. Fuldstændig. De fik ikke engang at vide, hvad der var med i trailerne, før de kom ud. Abrams, han ville ingenting sige. Det er derfor, der er den der, der er sådan en reaction-video med Daisy Ridley, hvor hun ligger og ser den første trailer til Star Wars, hvor hun ligger og græder over, hvor god hun synes, den er. Det synes jeg er ret fantastisk. Men jeg synes, det er fuldstændig, altså når vi nu går tilbage i historien, jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk trailer-kampagne. Ja. Fordi vi har fået nogle trailer, nu har jeg sagt, jeg så ikke den tredje, den lå jeg så værd at se, jeg så de få første. Og jeg anede ingenting om historien. Intet. Nej. Jeg har hørt en lille smule rygter også, men jeg har holdt mig væk fra alt det der, så jeg gik næsten ind sådan helt. Altså, jeg vidste overhovedet ikke det der med, at Luke kommer væk, og alt det her, det vidste jeg overhovedet ikke. Og det er det første, vi får i crawlen i starten, ikke? Jeg holdt også en 24-timers internetboykot op til... op til filmen. Men det gav også en anden oplevelse, synes jeg. Det var fedt og endelig se en film, man ikke kan kæde sammen ved hjælp af traileren fuldstændig, fordi det kan man faktisk tit, og det er jo lidt ærgerligt. Så jeg håber også, at det her det kommer til at sætte en trend, og det har man jo også snakket om allerede inden for trailere, hvor man bliver bedre til at gemme det. Jeg synes også, at en som Christopher Nolan er også god til at gemme sine trailers, og ikke give for meget væk, og Fincher er også god til det igen, og jeg synes også, at en som Tarantino er god til det. Men der er nogen, der sådan giver alt væk i traileren. Ja, det er jo desværre ikke dem selv, der bestemmer altid. Nej. Men man kan håbe på, at når det her nu er blevet en succes, så kan man håbe på, okay, det er der, der er så skole for, hvordan man laver, laver trailers. Altså for nylig fik jo den der Batman v Superman trailer, ikke? Det var ret dårligt, men lad os snakke om det en anden dag. Hvor du ser alt i den trailer. Og jeg ved ikke engang, om jeg gider at se filmen nu, fordi jeg ved, hvordan alle... Jeg ved, det virker som om, jeg ved, hvordan alle aktene kommer til at udspille sig. Nå, vi starter jo med at møde... Max von Sydow og Poe Dameron, Jeg ved ikke engang, hvad Max von Sydows karakter hedder i. Det ved jeg. Ved du det? Nå ja, du har den bog der. Jeg har The Force, han er med i 3,5 sekunder, og så og der så står noget. Han hedder... Står der, hvem han er? Fordi det får man ikke at vide. Det var også lidt... Han hedder Lozan Tika. Ja, jeg kan selvfølgelig også bare kigge på IMDb, der står der nok også. Men, står der så også, hvem han er, som Morten spørger? Jamen, han er en, der hjælper The New Republic's attempts at reconstructing the galaxy, eller sådan noget, står der. Jeg ved ikke rigtigt, han lever på den her planet, og den her planet, der tilbeder de alle sammen kroften, som sådan en religiøs the ting. The Resistance hedder de, hvor de hedder The Rebellion i den gamle. Ja, ja. Og så er der også det her link til The New Republic, som vi også kommer til at snakke om senere også. Sikkert, tror jeg. Okay. Men behold den lige ved siden af den der på... Jeg beholder den. Den er skide god. Jeg har vundet. Jeg har fundet den ud af... Den bliver nok lidt brugbar i løbet på den. Den er genial. vi møder jo Poe Dameron, som er galaksens bedste pilot, indtil videre i hvert fald. Og han er lidt en sjov karakter. Vi ser ham ikke særlig meget, men han er jo super karismatisk. Og han er sådan lidt en blanding af Solo og så Luke Skywalker ind i som pilot. Ja, fordi jeg ser sådan set, når man sidder og kigger sådan i retrospekt, så ser jeg mere Finn som den nye Han Solo karakter, som ham der sætter spørgsmålstegn. Han Solo, hans hvad kan man sige, største rolle, eller det han skulle i de gamle Star Wars-filmer at sige, det her, det er fandme noget pis. Ja, det kan kraftedeme ikke passe, det her. Det er dumt. Han er tvivleren. Det er dumt. Han er tvivleren, ja, det er rigtigt. Og han er jo også ham, der bare vil væk, og ham, der ikke rigtig ser det. Men hvad synes I om ham i filmen på Poe Dameron? Jeg synes, han fungerer fint. Nu kan jeg så godt lide skuespilleren i det hele taget, og jeg synes, det var en fin idé, eller fin ting, at de ikke endte med at slå ham ihjel, som det egentlig var meningen. Var det det? Ja, det var meningen, han skulle have været slået ihjel. Faktisk, det var det logisk set, vi har passet med, at han var død i ved styrt, der skulle han være ude af filmen, men så passede, jeg ved ikke, om han var for god i rollen, Oscar Isaac, men i hvert fald, han fik lov til at blive i filmen, altså. Okay. Det er der i hvert fald været en rigtig meget snak om, at det var oprindelig meningen, det der. Jeg synes også, han er pissegod. Jeg glæder mig til at se mere af ham. Jeg vil faktisk håbe, at der har været mere af ham i filmen, og jeg synes, Poe Damerons sammenspil med Finn er helt genial. Altså, jeg håber, de kommer ud på nogle Avengers i de næste film sammen, fordi de fungerer godt. Deres kemi er helt vildt god, og jeg synes også, at Oscar Isaac, han er helt fantastisk. Altså, han kan jo spille alt muligt. Han er jo fuldstændig ukendelig i sin rolle, altså også i Ex Machina tidligere i år, og så også i den der Show Me a Hero på HBO, ikke? Som er tre meget forskellige roller. Ja, så kommer han med næste år i, er det X-Men, han er med i? Ja, han spiller Apocalypse, det er rigtigt, ja. Ja, det er rigtigt, ja. Han spiller Apocalypse, og han er en fabelagtig skuespiller, og jeg synes, jeg kunne rigtig godt lide karakteren. Jeg synes faktisk, karakteren var lidt for lidt med. Jamen, det er også en af de problemer, jeg har deri. Der er lidt for mange karakterer, som man har brug for at kunne lide og følge med i. For eksempel også Captain Phasma, ikke? Altså, jo, men det er jo en fuldstændig spildt rolle. Ser super sej ud, men har ikke noget som helst at gøre overhovedet. Ingenting. I den her film. Ikke i den her film, nej. Nej. Hun kommer jo også tydeligt med de to andre. Hun bliver bare smidt ned i en affaldsskagt. Jeg vil se hende gøre nogle onde ting, eller gøre nogle magtfulde ting. Jeg vil se hende have magt på en eller anden måde, fordi hun er den der treenighed sammen med, hvad hedder han, Kylo Ren, og så, hvad hedder han, nu kigger jeg lige mit dictionary igen, General Hux, og så Captain Phasm. Skal vi ikke bare kalde ham General Hitler? Ja. Ja, han er rimelig fired up der. der er nogen forskel på, om det er i, og så i Ex Machina i hvert fald. Der spiller de jo sammen. Det er jo sgu rigtigt. Det er rigtigt, ja. Der er nogen af jer, der har set Red Letter Medias anmeldelse af The Force Awakens. Hvordan Mike han har det med Captain Phasma. Ja, der hvor hun bare bliver smidt over skulderen, fordi hun er bare throwaway character, ja. Ja. Det er hun også. Han er altså skuffet over hendes Captain Phasmas rolle i den her. Han har købt actionfiguren, og så smider han den simpelthen. Hun ser jo mega sej ud, og hun er jo sådan, men okay, man kan også sige sådan en som Boba Fett, han gør jo heller ikke ret meget egentlig. Han gør noget i toeren. Han gør noget, eller undskyld, i femeren, der gør han jo lidt. Men egentlig gør han jo ikke rigtig ret meget, og så bliver han et til sidst, ikke? Ja. Altså, men det ser også mega sej ud. Og så får han en meget større rolle i prequels-filmen. Ja. På sådan en irriterende måde. Men det er lidt, det er lidt skuffende, fordi at der, jeg har set så mange interviews med hende, og sådan, hvor hun snakker om, at det her det var en helt ny rolle for kvinder, og det var banebrydende, at man kunne være en kvinde og være actionhelt på, eller være actionskurk på den her måde, og bla bla bla bla. Hun var så glad for at spille den her rolle, og det var bare så fedt, og, sådan, og så ser man hende i film, og så... Ja, for det er jo lidt synd, fordi der blev lagt op til ret meget, efter man har set hende i Game of Thrones, hvor hun havde en rigtig fed rolle der i. Og man håbede... Er hun med i den? Hvad? Er hun med i den? Ja. Okay. Og man havde håbet på noget større her i. Ja, netop nogle større kvinder, og nu må sige, Daisy Ridley har en ret fantastisk rolle her i. Ja. Men ja, det er sgu synd, fordi man sidder og tænker, det er bare dumt, at den er med, fordi det er selvfølgelig for at lægge op til det, også det vi snakker om i starten med, at han kridter banen op for de næste film, og det er også lidt utaknemmeligt at gøre det. Ja, og tilbage igen til det her med, at det her du snakkede om, det her med, at han skal sørge for at reboot franchisen, sådan den kan køre videre, ikke? Altså, jeg lagde også mærke til i starten, da filmen startede, der er jo ikke Fox-fanfaren, er jo selvfølgelig væk. Ja. Og den savner jeg måske en lille bit smule. Men det var ikke engang noget Disney-logo. Det synes jeg var interessant. Så de prøver så nærmest at skjule koncernen. Der var bare en Lucasfilm-logo. Der er jo heller ikke ved noget Disney-logo foran deres Marvel-film heller. Nej. Men det hele er jo The Corporation. Altså, ja. Og man kunne jo godt være igen, hvis man var sådan lidt... hvad skal man sige, lidt sur gammel old man Chris, så kunne man godt sige, at det her med, at det handler bare om at tjene så mange penge som overhovedet muligt, ikke? Og det er derfor, at den er blevet rebootet, også den her franchise nu, ikke? Så det... Selvfølgelig gør det det. Når de siger, at de vil komme ud med en ny Star Wars film om året, hvorfor... Ja, ja. Altså, der men går vi godt, jo man, lidt længere end fanservice. Man kan da godt frygte, at der bare går sådan noget pølsefabrik i den, altså. Det er der jo også ved at gøre med Marvel nu, kan man sige. Ja. Det har der været. Ja, det synes jeg faktisk, der er ved at gøre med Marvel. Jeg ved ikke engang, jeg sad og tænkte på den der, jeg ser ikke frem til den der, hvad hedder det der kampen om handsken. Hvad hedder de? Hvad hedder han? Den der handske. Thanos. Ja, hvad hedder han? Thanos. Infinity War. Infinity Glove War, eller hvad? Infinity Wars. Ja, jeg ser sgu ikke frem til. Altså, jeg er sgu ligeglad. Nej. Det er alle de andre film, som jeg ser frem til ved Marvel. Det er alle dem, som ikke har noget med det at gøre. Og man kunne godt frygte det her, det endte på samme måde inden for et par år. Når man ser på de instruktører, de har fået med, der er selvfølgelig også gode instruktører på Marvel-filmene, men jeg håber på, at de får lidt fri hænder på en eller anden måde. Det hvis man ser på, der er jo lavet faktisk mange gode nu er jeg begyndt at læse nogle af de her... startede i forgårs på at læse nogle af de her Extended Universe romaner. Og der er faktisk mange spændende historier, som man kunne hente inspiration fra, selvom de måtte ikke findes med. Men er det ikke blevet slettet, alt det jo, der Extended Universe? Ja, okay. Jo, men man kan jo stadigvæk hente inspiration fra den, som man det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Det tror jeg også, de har gjort lidt. Det tror jeg. Det snakker de om, at det har de gjort lidt, det der med imperiet overlevet og sådan noget. Og også det der med, at Han Solo og Princess Leias søn er blevet en ond. Det er rigtigt, ja. Det er også fra Extended Universe. Der hedder han bare nogen anden søn, det kan jeg sikkert huske. Nej, hedder han ikke. Nej, der hedder han, det er rigtigt, hvad hedder han? Men der har de faktisk tvillinger. Ja. De får, ja, okay. De får tvillinger, en dreng og en pige, haha. Og det kan man så tænke lidt over, om det er Rey, eller om det ikke er Rey, men det kommer vi nok til på et tidspunkt. Ja, hvis de tænker, så kører jeg det spor. Men Morten, der går jo sindssygt mange rygt, eller hvad det hedder. Der er rigtig mange analyser om, hvem Daisy Ridley, hvem hendes forældre er. Det er meget fedt, at det bliver holdt ned. Altså, jeg tænkte jo straks, da jeg så filmen, jeg ved ikke, om vi skal snakke om det nu. Det bliver vi nok nødt til. Men jeg tænkte jo straks, at hun var Lukes datter. Det var der ingen tvivl om. Det tror jeg. Og det der med, der kommer hendes musik, der kommer Lukes musik, da hun tager sværet og sådan noget. Og ja, det er det fedeste øjeblik overhovedet i filmen, det der, hvor sværet ryger ud af sneen over i hendes hånd, og ja, så står hun der. Det er fedt. Der var jeg klar, der fik jeg gåsehud, det var fedt. Der frygtede jeg, der sad jeg virkelig og tænkte, nu kan han ødelægge det her fuldstændig, ved at Luke, han kommer og redder hende. Så hun ikke får lov til at være den stærke karakter, at vi ikke endelig får en stærk kvindelig karakter i Star Wars, fordi Carrie Fisher har jo været røvnøgler i de, altså kan man vist godt sige, i de tidligere Star Wars film, og det har hun jo også selv brugt så meget over. Og at vi så nu endelig har en karakter i hende Rey her, som både er hun får jo ikke rigtig lov til at profilere sig som en stærk kvindelig karakter, på samme måde som Rey, som jo, altså hun anstrenger sig jo ikke og smadrer Kylo Ren, altså hun kender stort set ikke til kraften, og så altså, hun får da lov til at hjælpe med flugten i Empire Strikes Back der til sidst. Jo, men hun har jo brokket så meget over, at hun ikke rigtig får lov til. Altså hun har jo også, hun er jo også force-sensitiv. Hun har, ja. Kraften er jo også i hende, bare ikke på samme måde som Luke. Nej. Men hun kan noget. Men hun får bare ikke rigtig lov til. Altså Han Solo, han er jo ret væsentlig del af det. Ja. Men hun er slet ikke på samme niveau, synes jeg. Det er rigtigt. Og det er også det der med, at hun kan kun bruge kraften, og det er sådan lidt convenient i forhold til plottet i de gamle. Det er sådan lige, når hun kan mærke sin bror eller sådan noget, så, ja. så kan hun lige lidt med The Force igen. Der til sidst i, og så bliver hun smidt i en guldbikini også, ikke? Altså som slave i, ja. Altså det er også lidt nedværdende på en eller anden måde, ikke? Kan man måske godt argumentere for. Ja. Så det er du ret i, det er fedt at få en jeg synes, det er så fedt, at vi har. Og jeg frygtede virkelig, at Luke eller Mark Hamill, han ville komme og redde hende der, fordi det er så fedt, at det er Rey og Finn og deres, jeg ved ikke, om det er sådan lidt kærligheds, eller i hvert fald deres venskab, som virkelig er på spil der, hvor Kylo Ren, han virkelig er bare ude efter at dræbe dem. Jeg var sikker på, at de møder hinanden igen der, hvor de møder hinanden inde på basen. Der er jeg sikker på, at nu kysser de. Men det gjorde de så ikke. Så det, der bliver holdt lidt igen. Jeg tror... Det synes jeg egentlig er ret fint. Det kunne jeg godt lide, at det var platonisk. At det er et venskab. Ja. I hvert fald i første omgang. Og så, men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, hun er en super sej karakter. Hun er sindssygt karismatisk, Daisy Ridley. Og det er jo sjovt, fordi det her, det er jo hendes første rigtige filmrolle. En større filmrolle, og jeg synes, hun gør det utrolig godt. Hun er virkelig, altså, man kan virkelig lide hende fra start af, hvor man kan se, at hun sidder og venter på den her planet, på et eller andet, som aldrig kommer. Hun sidder og tegner de streger, der for hver dag, og venter på hendes forældre. Ser vi så senere, der er efterladt hende, eller hun er blevet solgt, eller hvad hun er. Jeg ved heller ikke engang, om det er hendes forældre, men ved i hvert fald, hun er blevet efterladt. Men det er jo også det fede ved den her film, det er jo hele starten, ikke? Altså jeg vidste overhovedet ikke, hvor fanden går den her film hen nu, det anede jeg overhovedet ikke i starten. Fordi først så er vi nede på den der planet, som du siger, og så ser vi det der med BB-8, han får et eller andet, vi ved ikke, hvad det er. Og så kommer Kylo Ren og bliver introduceret, ikke? Og så får vi så hele den her planet med Daisy Ridley, hvor hun bor i den her, hun bor i en AT-AT, og der er nogle gamle Star Destroyers, der er crashet, og det er bare sådan en mega fedt miljø, ikke? Det der smadrede miljø, sådan krigshavet miljø, det har vi ikke rigtig set før i Star Wars. Det er fedt, den der super Star Destroyer, der bare ligger. Det er rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Det fungerer rigtig godt, det der nede på den planet der, synes jeg. Og så får vi så alle de her rigtig spændende creatures også. Men allerede der, hvis vi går tilbage til handlingen lidt, Morten, så får han de her oplysninger om, jeg ved ikke, om vi får at vide, om det er Luke's whereabouts, eller det er noget med det kort der. Og så bliver planeten angrebet, The New Order, de lander, og vi bliver introduceret til Kylo Ren, og så får vi hele den her scene, som egentlig er ret voldelig. Jeg tænker egentlig, det er jo sådan helt D-dag-agtig. Ja. Og den her uskyldige landsby, der bliver slagtet, og vi får blod. Jeg tror ikke, at vi har set blod, den her blod på hjelmen før. Og folk, vi ser også, at de her stormtroopers, at de faktisk er mennesker, og de kan føle noget. De er ikke bare sådan nogle clones, eller nogle robotter, eller hvad fanden de nu var før. De har også venner, og det går også ondt, og de mister nogen i krig. Det synes jeg var, det var en ret anderledes start, synes jeg. Helt vildt. Altså jeg synes, det var ret fantastisk, at vi allerede fra de første minutter får at vide, at den er virkelig, at det er gritty, det her. Det er ikke det her episode 1-3. Ja, jamen det er det nemlig, og jeg synes, det er fedt. Og så bliver det fuldstændig, så kører det over i den der humor der hvor at Poe Dameron bliver taget til fange, og han står hovedet til maske med Kylo Ren, og han sådan Skal du snakke først, eller snakker jeg først? Det er ikke ret til at se nu, når du har maske på. Sådan, den der, den er faktisk ret sjov film også, og jeg synes, det er fedt, at de virkelig balancerer. Og den er sjov på den gode måde, den er ikke sjov ufrivilligt også. Altså. Og det kommer sådan lidt underspillet humoren altid. Også den lidt senere i filmen, den der scene, hvor han smadrer det hele ved en Kylo Ren. Ja. Og så de der stormtroopers, de går ned ad gangen, og så, de, så hører han er i gang med, så vender de om, og så går tilbage igen. Altså. Det er nok ikke første gang. Ja, der er mange gode, altså det er også godt der, hvor hun bruger force convention, eller hvad, du vil sige der, hvor hun overbeviser ham om, at han skal åbne de der restraints, og så skal han gå ud, og så skal han, and you'll leave your weapon behind, I'll leave my weapon behind, siger han. Yeah. Som så i øvrigt er Daniel Craig. Det er så Daniel Craig, ja, det kan man også godt høre, når man ser den anden gang, faktisk. Ja, jeg synes ikke nogle enkelte gange, men jeg synes ikke, det er ikke super tydeligt. Men, ej, men det er fint, men det er også en rigtig, rigtig fint. Den griner de også meget af. Ja. Det er også den der scene, hvor Solo, han siger det der, eller de kommer ned på planeten, og så spørger Solo Finn, hvad lavede du egentlig, dengang du arbejder her? Jamen, han arbejder med sanitation, altså med kloakkerne. Mm. Og så siger kloakkerne, så ved du da ikke noget om, hvor den her et eller andet dem, de skal bruge til at få den her planet gjort ustabil, hvor den er henne. Nej, vi bruger bare The Force, siger han så. That's not how it works. That's not how The Force works. Og ved han, Kevin Smith har faktisk været ude og sagt det der med, at det virker lidt så meget med J.J. Abrams, og dem, der skriver, man skriver, at de har set Clerks. Fordi han henviser faktisk til det der med sanitation på Death Star i Clerks på tidspunkt. Ja. Der, hvor de har sprunget i luften og snakker om, at de der uskyldige mennesker består ihjel der. Og der snakker de om sanitation på et tidspunkt der, at det virker lidt som om sådan en lille callback der til, altså det passer selvfølgelig ind i Star Wars-filmen, men så meget med det sådan, vi har set Clerks også, altså der er skrevet. Jamen Kevin Smith, han blev da også inviteret ombord på sættet. Ja. Nej, spiller han ikke en af Stormtroopers, det synes jeg, har hørt. Ja, jeg tror, ja, nu har han godt nok blevet en tynd Kevin Smith, men ellers har han ikke kunne være de der kostymer der. Er han blevet tynd? Har han tabt så meget? Ja. Men altså, Kevin Smith var altså også ude at lave Fanboy dengang med Phantom Man, altså det var den mest fantastiske Star Wars film nogensinde også. Altså. Så da han begyndte at lave Fanboy på den her også, at det var den mest fantastiske film siden de gamle film, altså. Så var det lige det der med, at kan man helt tro på det? Altså, hvad sagde du ikke om Phantom Man? Altså? De fik ham til at underskrive en kontrakt med, at han ikke ville... han er jo glad for at snakke, og... fik ham til at skrive kontrakt med, at han ikke ville sige noget om filmens handling, og hvad han så på sættet. Det er lidt sjovt. Det er nok også nødvendigt. Ja, det tror jeg. Men hvad synes I om jeres introduktion til Kylo Ren? Hvad var sådan jeres reaktion, da vi sådan ser ham første gang på skærmen? Jeg synes, første gang man ser ham i kostymer og det, der synes jeg, at der virker han ret cool også. Altså, men da man så ser ham tage hjelmen af, så synes jeg, så var det altså lidt af det der magi. Jeg kan godt købe det der med, at han har hjelmen på, og han ændrer stemme, og han ændrer måde, han taler på, når han har hjelmen på. Fordi han nu ikke er særlig sikker på sig selv, og ikke kan styre kraften og alt det der. Men jeg synes stadigvæk, at der er også en lille smule for mig, det emo over ham. I den, med han. Jeg kan godt lide Adam Driver. Jeg synes, han gør det utrolig godt. Jeg synes... Jamen, han passer meget fint til rollen, men det er bare lige første gang, han tog hjelmen af, så der jeg tænkte, nej. Ikke endnu en Hayden Christensen med langt hår, altså. Men han er jo virkelig usikker. En karakter, som på ingen måde er sikker på sig selv. Nej, og bare det er et fedt spil, det med, han kan ikke styre det overhovedet på nogen måde. Han ved ikke, om han er god eller om han er ond, eller altså prøver på at gøre sig selv ond. Altså. Og det er jo fedt sat over mod over for Darth Vader, som jo var utrolig udspekulerende og sådan tænkende og langsom. Altså han var en helt anden karakter om ham her, som virker meget mere impulsstyret. Ja. Ja, og han var heller ikke usikker. Han var meget sikker på, han var aldrig i tvivl om, hvad han gjorde var det rigtige. Nej. Før, måske i den tredje film, der bliver han så i tvivl om det. Men også det gode også for Kylo Ren, at han bliver lukket af det gode side. Ja. Han bliver ikke lukket af den onde side. Det kan jeg egentlig meget godt lide, der med, hjælp mig med ikke at blive lukket af den gode side og sådan noget. Han er stadig sådan lidt på vippen, ikke? Help me show the power of the dark side, siger han til... Og så til masken der, ikke? Og han er sådan en... han er sådan Darth Vader fanboy, ikke? Han vil jo gerne være Darth Vader, ikke? Det er jo fedt. Det er jo meget... Hvordan topper man Darth Vader? Men jamen, det gør man ikke. Men man laver en, der sådan er fan af Darth Vader. Ligesom vi er fan af Darth Vader, ikke? Og det synes jeg egentlig er ret smart. Jeg kan også godt lide det med, at han lige har hans æske stående. som han så stiller sin egen hjelm i, ikke? Det synes jeg. Men jeg ved ikke rigtig det der med hans stemme. Første gang jeg hørte hans stemme, der var jeg altså ikke sådan, den var jeg ikke så glad for første gang. Jeg synes, det lød mærkeligt første gang jeg hørte den igennem den der forvrænger. Men man kan jo få den der i virkeligheden, den der han er på, den mask han er på, Kylo Ren. Og jeg tror det er i er det Chris Stockman, han har lavet jo, den video. Jo, det har han. Hvor han har fået den af sin kæreste, og han har brugt en masse penge på den selv i hvert fald, og så tager han den på, og så virker den ikke rigtigt altså. Jo, det gør den, men det er bare fordi han troede den var i stykker, fordi den laver den der meget forvrængende lyd. Ja, jamen den lyder stadigvæk ikke rigtigt. Altså. Kan ikke? Nej, okay. Nej, men det er lidt sjovt, det der med, at så meget fanboy, og så bruger man så mange penge. Altså, så ja, det er det selvfølgelig mange, der gør. Det skal vi jamen nok altså, ikke. Vi er nok de sidste, der skal begynde at genere sig. Ja, det var ikke godt at genere. Men først, da jeg så filmen, der generede stemmen mig lidt. Det tog lidt tid, før jeg lænede mig til stemmen, men da jeg så den anden gang, der synes jeg ikke, det var et problem. Det var så også det, de skulle ikke lave Darth Vader igen. De skulle ikke lave en James Earl Jones soundalike. Nej. Så bliver bare folk også blevet sure. Nej, og det er jo det, man, noget af det, man ser fra de Expanded Universe, og nogle af de her andre karakterer i Imperiet, som er... Altså, det er der, jeg har lidt forhåbninger om General Hux, ikke? Fordi han er jo virkelig modbydelig og ond. Mm. Helt ind til benet ond. Han er jo sådan en total gøring, jo. Det er sådan nogen som ham, ikke? Som ja, lige præcis som du siger, Niels. Vi har ikke brug for en ny Darth Vader. Vi har brug for, jeg ved så heller ikke med ham her, Snook. Ja. Men, Supreme Chancellor, ja. Snook. Men der er nogen, der spekulerer i, nu vi er ude i alle spoilers, der er jo nogen, der spekulerer i, at Snook, det, han er jo ved at Darth Plagueis, som der sådan set trænede, hvad hedder det, Palpatine. Ja. Palpatine skulle have slået ihjel. Som, ja. Når man, som det altid gælder i inden for Star Wars, så hvis man ikke ser, at de dør sådan rigtigt på skærmen, så er de ikke døde, altså. Og det er der nogen snakker om, at det kan godt være Darth Plagueis, at der er blevet til Snoke, altså. Ja, og de giver jo god mening, at bare fordi de... hvad det hedder, bare fordi de slår en... bare fordi de smadrer... kejseren, og så Darth Vader's Star Destroyer, så er Imperiet jo ikke dødt. Nej, det er jo kæmpestort også, ikke? Altså, det er jo, selvfølgelig er nogle andre, der kan træde til, og det, ja, det, nu kan jeg så godt lide Kylo Ren-karakteren. Jeg synes, det er fedt, at man har sådan en skurk, som er virkelig i konflikt med sig selv, og bare fuldstændig sindssygt. Man ved virkelig ikke, hvor man har ham. Altså, General Hux ved man, hvor man har på en eller anden måde. Ja, han er firmaets mand, ikke? Altså, ja, han er bare... Han udfører bare... Han er jo totalt nazi-leder, ikke? Altså, han er lidt den her films Grand Moff Tarkin. Altså, ja, ja. Rundt, ja. Men hold kæft, for han giver den godt nok gas der, hvor de snakker om at udrydde The Galactic Senate, ikke? Altså, jeg forventede lidt, der kom blod ud af øjenkrogene på et tidspunkt, fordi han... Kæft, han har røde øjne der. Han går fuldt... De har bare brugt ham, som han så i Dread, i den der rolle der, i den scene. Nå, der. Ja, det... Ja. Jeg tror, han har taget den direkte derefter. Ja. Jeg kan meget godt lide det der med, at de bare lige... alt det der politik og alt det der, vi har haft i prequels, det starter vi lige med, eller næsten starter med, men det springer vi i luften ved at springe den der... Jeg tror, det er Coruscant, de springer i luften. Det er fedt. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, vi ikke får et close-up til Jar Jar, der siger, inden vi ser den her planet forsvinde fuldstændig. Han er ikke død endnu. Jo, han har været der. Han blev senator, kan du huske det? Jo, men det er bare indtil det kom. Som Niels lige sagde, hvis du ikke har set ham dø, så er han ikke død. Så kan han nu komme igen. Men det har været fedt, hvis de lige havde haft et close-up af Jar Jar. Misa dig! Ja. Men det var det der, jeg synes jo, det var lidt forvirrende det der med, at der var både et Senate, Galactic Senate, og så var der The Resistance, ikke? Og så var der så Imperiet, som så er The New Order, ikke? Jeg tænkte ikke over det, at det var sjovt, at der var sådan tre spillere på banen egentlig, fordi den gamle er der jo kun to spillere, sådan set. Ja. Yeah. Det var ikke noget, jeg tænkte over. Nej. Det var jo ikke det, jeg tænkte mest over. Nej, men det er bare sjovt, fordi hvis der er et senat, ikke, og de har et eller andet politisk magt, ligesom FN eller sådan noget, eller fanden kan man sammenligne det med, ikke? Så er det jo sjovt, at de så, er der sådan noget, der hedder The Resistance, som de så arbejder sammen med. Fordi hvorfor er Resistance ikke bare en del af dem, så? Jeg prøver ikke at tænke politikmæssigt. Men det kunne jeg så læse mig frem til i min Visual Dictionary, at efter Return of the Jedi, der var der jo det her power vacuum. Og så opstod det her senat, eller senat her, Galactic Senate, og de har så indgået en afvæbningsaftale med det gamle imperium, om at de skal blive inden for en vis område og sådan noget, for ikke at skabe mere konflikt. Og så samtidig med det, så støtter de så The Resistance for at holde de her imperiet, eller resterne af imperiet i skak. Så det er sådan set der, man er ligesom efter 2. verdenskrig, eller efter 1. verdenskrig, hvor man har lavet en aftale med Tyskland om at ikke opruste, ikke? De bryder så den aftale her, fordi de opruster i hemmelighed, ikke? Men altså, ligesom det er der, de kommer ind. Ja, det er der, de kommer ind. Ja. Men det vil også sige, det er noget af et statement, det der med bare, altså det er ikke en dødstjerne, der kan slå én planet ihjel, eller smadre én planet, den kan smadre 5 planeter, eller et helt solsystem på en gang, hvis det skal være. Men dens batterier er sådan rimelig grumme. Ja, men det er også det, jeg tænkte, hvad jeg sidder, flytter de så bare planeten videre til et nyt... Altså, det, jo, hurtigt, det ved det får vi jo særligt at vide. Kan den bare flyve til en ny galakse med en ny sol? Galaksen er stor nok, jo altså. Vi ved ikke, om den kunne bevæge sig. Har den der planet et hyperdrive, eller hvad? Fordi hvordan kommer den til en ny galakse? Det ved vi ikke. Det kan være, at de har bare tænkt rigtig kortsigtet. Vi har en sol, den bruger vi. Jamen, jeg tænkte på, at det nærmest var sådan en helt kommentar. Det her med, at vi bruger bare vores planet, indtil der ikke er mere. Altså, det er sådan... en ressourcetanke, ikke? Altså, vi bruger det indtil, der ikke... Vi bruger det olie, der er på jorden, og så når der ikke er mere, så er det bare ærgerligt. Ja. Det kan også være, det mig, der overtog. Nej, det tror jeg ikke. men det var meget fedt, det der med, at de springer... Altså, de viser lige, hvor meget magt de egentlig har, det der med at springe den der Coruscant i luften. Jeg tror, det er Coruscant. Mm. Ja. Hvad synes I om John Boyegas Finn? Jeg synes, det var fedt, at han ikke var en gennemført helt, altså. Han blev sådan bedre, han blev mere og mere heldigmod i løbet af filmen. Altså, han forsøger jo at lave en masse heldiggerninger. Da han møder Rey første gang, der forsøger han jo lidt ligesom, de måske har siddet de der stormtroopers der og set... Galactic Television, altså det, de har set derpå, altså en helt skal tage den unge møen i hænderne, og så løbe afsted med hende, hvis de bliver jagtet af nogen, altså. Det var sådan lidt sjovt, den der trope der var der med, at så tager han hende i hånden, og så prøver de at flygte, og siger hun sig, altså jeg kan sagtens løbe selv, altså. Han bliver ved med at tage hende i hånden, jeg tror han tager hende i hånden 3 gange. Hvorfor bliver du ved med at tage mig i hånden? Og så sætter man det og tænker på, at er det ham, der har mest brug for at tage hende i hånden, eller er det fordi, han vil hjælpe hende? Altså er det, han har brug for at have nogle menneskelige kontakt, altså. Men som filmen skrider frem, jo mere heldigmodig bliver han jo sådan set, altså. Den sidste scene der, før han bliver ryger i koma nærmest, hvor han kæmper mod Kylo Ren, altså, det er da sådan en rimelig heldig måde, med man siger, altså, han kæmper mod en Jedi, sådan set, eller en Sith, er det jo sådan set, uden en at have de evner der. Ja, men det er fedt, at vi får den her nye anti-held, som Han Solo også lidt var, eller ikke lidt, rimelig meget var, i de gamle film. Det er fedt at have den der ulige vægt, kan man sige, på en anden måde. Jeg ved så ikke, om han bliver ved med, eller om han er direkte blevet firmaets mand, eller modstandsbevægelsens mand her, der er han jo nok. Jeg synes, det var fedt, at de ikke kørte frem efter det, at der har været en del om i rygterne om filmen, med at han var undercover på dødstjernen. Han var Resistance, eller Rebellion, eller hvad de kalder den her i. Hvor han faktisk var ægte stormtrooper. Han var trænet som stormtrooper. Mm-hmm. Hvor han så fandt ud af, at han ikke ville være det mere, altså. At den tog det twist der, og så synes jeg var rart, i stedet for, at det bare var en af der havde stormtrooper-kostyme på. Ja. Ligesom, at det var ligesom det twist på den gamle film, det der med, hvor Han Solo og Luke, de render rundt i stormtrooper-kostymer. Mm. Altså, det synes jeg fungerer meget godt. Og så får vi faktisk også et lille indblik i, hvordan de rekrutterer. Det synes jeg også er meget fedt, det med, at de ikke bare bruger kloner. At de rent faktisk... Det er de går lidt væk fra. At de går ud og henter børn og hjernevasker dem til at være soldater. Og tak for det, fordi så lyder de ikke alle sammen ligesom Timur Morrison, eller yes. Morrison, eller hvad han hedder. Og det er vel også lidt kedeligt. Så lyder de ikke alle sammen som ham der Kiwi'en. Og det, altså, det er sådan nogle små ting her, som gør, at man virkelig altså, kan se, hvor onde den her First Order er, og hvor, det er sådan noget, jeg kan godt lide sådan nogle små ting. Ja, men det er jo også sådan, altså det er jo den der General Hux, den der tale han holder, ikke? Alle er jo fuldstændig enige om, at det er okay bare at springe planeter i luften, der står i vejen for dig, ikke? Altså, de er jo totalt fascistiske på den måde, ikke? Det kan jeg meget godt lide. Ja. Det gør den da rimelig ondt, synes jeg. Det er sådan en blanding af det hele. Det er en blanding af nazister og fascister og dem, der er børnsoldater i Afrika. Altså, det er sådan, lige de har taget det bedste for alle de onde, så set og blandt sammen til de her, sådan The New Order. Altså. Ja, eller Hitlerjugend, ikke, kunne det også være, ikke? Men, de er jo sådan nazister. Ja, netop, ja. Så det behøves ikke være børnsoldater, det er bare det, jeg siger. Det kunne også bare være. Men det var det der med Hitlerjugend, det der med børnsoldater i Afrika. Altså det er sådan set den måde, at de får deres soldater på, det er, at de tager dem fra deres familier. Ja. Hitlerjugend, det var jo noget, man sådan set var tvunget til at være. Altså det var noget, at de familierne lod dem blive. Det er det, der er forskellen på dem. Altså. Ja. Ja, men jeg synes, hvis vi går tilbage til plottet, så synes jeg, at det fungerer rigtig godt, det her med den her planet, vi er på, den her, hvad hedder den, Jakku, hvad den hedder, som minder meget om, hvad hedder det, den minder meget Tatooine. Og der kommer jeg til at tænke på et sammentræf, som egentlig også er lidt, altså, og det ved jeg ikke, det kan man ikke rigtig kritisere filmen for det er også et sammentræf, der er i episode 4. Men det her med, at R2-D2 og C-3PO, som har tegningerne, de bliver sendt ned på den planet, hvor ham der den sidste Jedi så er på. Det samme sker jo her, ikke? At BB-8 bliver sendt ned på den crasher på den planet, den er på den planet, hvor den nye Jedi så også er, ikke? Altså på en eller anden måde. Så det er lidt en coincidence, det lige er den samme planet. Det er alt sammen det hele, det lige er på. Men sådan er det jo. Men den her planet fungerer pisse godt. Og jeg synes, det der faktisk er noget af det allerbedste ved den her nye film, det er, at der er så mange fede creatures. Mm. Der er så mange væsner i baggrunden, som man har lyst til at lære mere om, og ser interessante ud. Så det er ikke bare et eller andet CG-effekt, det er faktisk væsner, der sådan virker som om, altså, der er rigtig meget worldbuilding i den her, som er helt fantastisk. Og det har man glemt, hvor meget worldbuilding der måske var i episode 4, ikke? Også der var de inde i den der kantina der, det er det jo så ikke, med den der, hende der, hvad hedder hun, en lilles, hvad hedder hun? Mars. Castles, ikke? Mars Castle. Hun har den der castle. Der er det jo også en masse karakterer i baggrunden, der sådan ser interessant ud. Og det er jo også det, der er fedt ved at læse i den der Visual Dictionary, som jeg så har købt, ikke? Det er jo, så kan man jo så gå ind og læse om alle de her karakterer. Og der er jo ting omkring de her karakterer. De er jo ikke bare karakterer. Altså, jeg synes, der er mange sådan karakterer, man tænker, at han har det interessant, eller han ser interessant ud, eller hvem er han, eller hvem er han, eller hvem er han. Så man bliver sådan interesseret i hele verden på en eller anden måde. Det virker ikke bare som sådan en eller anden city i verden, hvor folk bare grundt i. Det virker faktisk som en verden, hvor folk lever i, og der er nogle konsekvenser, og det er en rigtig verden. Også det der med, at hun lever i den her AT-AT. Altså, jeg vil gerne have haft noget mere af at se hendes dagligdag i den her AT-AT, sådan lidt mere Mad Max-agtig, hvordan hun overlever ude i ødemarken ved det her. Mm. Men jeg ved godt, vi skal også videre med plottet og sådan noget, men hvis man ville have brugt lidt mere tid på det, det har ikke gjort mig noget, der har gået lidt længere tid, inden eventyret egentlig var gået i gang. Sådan at vi har været lidt længere tid med Ray. Jeg har haft Terrence Malick til at lave den. Jamen, jeg kunne godt lide det der. Jeg synes også, der er nogle utrolig smukke billeder der, hvor hun kører afsted på den der toaster hen over horisonten, hvor man ser de der kæmpe store vistas af dødstjernen, der ligger, eller undskyld, ikke dødstjernen, den der superstar, der ligger i baggrunden der. Jeg synes, det der worldbuilding var helt fantastisk. Der er virkelig mange. Der er virkelig, altså dem, der har lavet det her creatures design, og dem, der har lavet alle de der ekstra ting, der er i baggrunden, og skaber den her verden, det er virkelig, de har virkelig gjort et kæmpe arbejde. Altså de skal have lige så meget credit, synes jeg, for at have lavet et univers, der virker believable, frem for i prequels, for eksempel. Ja, sådan en CGI-græsplæne, vi fik i episode 1 der. Ja, eller bare senatet, der er sådan et eller andet CG hallway og nogle karakterer, der ser fuldstændig. De var heller ikke så interessante, de var ikke så mærkelige, som det er her. Her er vi tilbage til, at figurerne behøves ikke at ligne mennesker. Altså der inde i den der Mars' kantina, der kalder den så, der er der sådan nogle store fluer nærmest, eller sådan nogle store vipse nærmest, og der er nogle store væsener, der er nogle små væsener, der er nogle mærkelige robotter, og der er noget, der ligner noget fra Destiny-spillet, og der er alle mulige forskellige typer og personer, og den der kæmpe store flodhest nærmest, der står og drikker vand, da Finn han kommer ud af ørkenen første gang, der er også ret fantastisk. Så jeg synes, den her worldbuilding er helt fantastisk af. Det synes jeg virkelig, det er en af de store styrker ved den her film. Jeg vil gerne tilbage til noget af det, du sagde med, at de har den her kort exchange på Dameron, altså Max von Sydow-karakteren, lige på den planet, hvor Rey er, og det samme i episode 4, hvor de styrer ned på Tatooine, hvor Luke er. At det er noget af det, der er sådan lidt... fordi der er lidt... hvis man ser nogle af de ting, som er in-canon stadigvæk i Star Wars, så findes der jo rent faktisk andre Jedi's rundt omkring. Hvis man ser på de animerede serier, både Clone Wars og Rebels, så findes der jo rent faktisk andre Jedi's rundt omkring, men jeg ved ikke rigtig, hvor meget de gør ud af det i filmene, om de beholder det, fordi så ligger det jo ret meget bånd på, hvem Rey's forældre kan være, fordi så er en af hendes forældre jo nødt til at være en Force-sensitiv person, ergo en af dem, vi har set i prequels, ja. Hvor mange også ligger op til, det er Obi-Wan, hvilket jeg personligt ikke rigtig tror på. Fordi at det jo er en præsteorden, og han gik meget ind for det her med, at de skulle overholde regler, og de måtte ikke have kærester og sådan noget. Så det, at han fik en kæreste, tror jeg ikke, han kunne finde på, fordi han var meget... Ej, det var jo også det var lidt det, hvad hedder han, Anakin gjorde jo, og det var det, der sådan, ja. førte ham til den dark... Altså, ja. Sex førte ham jo også til den mørke side. Men Luke, han er lidt... han er lidt han kunne godt være lidt deviant på det måde. Ja, han kunne godt komme til at gøre det. Det kunne han sagt. Lige, så deviant. Lige hov, det var en kæreste. Men det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi så behøves hendes forældre, hvis vi ser alle de her Jedi's, som er rundt omkring, bare lidt spredt, så behøves hendes forældre jo ikke at være en af de Force-sensitive personer, som vi kender. Og det gør det straks lidt mere spændende, synes jeg, at man ikke begrænser universet sådan til, at det er nødt til at være Luke, eller Lukes børn. Det er jeg helt enig i. Jeg håber faktisk, at hun ikke er nogen, vi kender. Hun ikke er datter af nogen, vi kender, nødvendigvis. Ja, fordi men, det med, at hun er... Men de gør det. Jeg synes bare, det ville være så dumt, hvis det endnu en gang er Han Solos datter, og altså så vi har søskendepar igen. At hvis det er, der er nogen, der siger, at det er Han Solos datter med en anden kvinde, som han bare ikke ved, som han ikke kender til. Han har ikke, på, har ikke læst dem med, hvad hedder det, med det nye Disney Infinity-spil? At de faktisk er kommet til at lave en fejl der, eller en smutter? En smutter? Ja, at der har de jo Kylo Ren og de andre med også i Disney Infinity. Og der på et tidspunkt, der kæmper Kylo Ren mod Rey, og der siger han cousin til hende. Nå. Og det er jo noget Disney har været over også, jo. Men det siger de så, det er blevet afkræftet igen, så er jeg så i dag. Ja, det er så bare lige, det var jo kommet i spillet, altså. Det kan være en eller anden lille udvikler, der har siddet og synes... Ja, men må ikke, de har så meget styr på de spil, ikke at sige, at det behøver nødvendigvis er 100% rigtigt, men må ikke, de har, ligesom Marvel har styr på alle deres ting, der kommer ud derfra også, at man i så ikke har så styr på spil, verden også, de ting, der bliver udviklet fra deres filmer. De har jo fået Kathleen Kennedy, hun er jo blevet The Overlord af alt Star Wars, efter det overgik til Disney, så jeg tror, at hun har rimelig, ligesom Feige har styr på alle Marvel, så tror jeg, hun har styr på alle Star Wars. Ja, det vil jeg sige, det er en ret stor fejl, hvis det er en fejl, det der, at han ikke skulle have sagt det i spillet, altså. Ja. Hvis det ikke er hans kusine. Men det sjove er jo, vi så jo noget i traileren, den der Luke, han snakkede til R2-D2, hvor han sagde, at jeg har det, min far havde det, eller sådan et eller andet, og du har det, hvor han giver lyssværdet til en, men det er ikke med i filmen. Nej. Og det kunne jo være sådan et eller andet, det ved jeg ikke. Jeg så også her den anden dag, at filmen skulle faktisk, i lang tid, skulle den hedde Shadow of the Empire, og ikke The Force Awakens. Yeah. Jeg synes også, at Force Awakens er en fin titel. Shadow of the Empire, det havde også været, det havde også været okay med. Jeg ved ikke, om jeg synes... Det er måske mindre for mig, om det gamle computerspil. Ja, og det, så tænker man også straks på Empire Strikes Back, synes jeg, eller Rise of the Empire, eller sådan noget eller andet. Altså, det lyder måske for meget... jeg synes, det er fint at have fokus på. Og The Force Awakens, det må jo være Rey, tænker jeg. Altså, det er hendes det kraft, der er blevet awakened. Det siger de jo også. Altså, det siger de, snakker Snook og Kylo Ren jo direkte om. efter vi første gang ser Ray, hun er hun har vist nogle tendenser. Jeg synes ham der Snoke, han fungerede sgu ikke rigtigt for mig. Nej, og det går han faktisk heller ikke. Jeg synes han er bare en ny kejser lidt, og det virker sgu. Det ved jeg godt, nu vi snakker om det der med at det er gammel vin på nye flasker, det kan man så kritisere den for eller hvad man så kan, men jeg synes bare han var sådan lidt kedelig. Han var sgu ikke sådan og vi har måske ikke set det hele af ham. Det er så også rigtigt, men også det der med at han var computerskabt og sådan noget. Det er bare et mærkeligt valg. Det er ligesom om han er kommet ind sent. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvorfor han er computerskabt. Jeg ved godt, han var stor og sådan noget, men det tror jeg godt, man kunne skabe med praktisk. Ja, spørgsmålet er så, om han er stor, og man bare er sådan lidt enig som Yoda. Det kunne være så fedt, når man ser ham, så han bare på hold med Yoda. Det er han jo nok. Det kunne da være meget sjovt, men altså, jeg har hørt, han mangler nogle dele af sit ansigt, har jeg hørt. Han har nogle huller i ansigtet, det kan man så ikke se så godt her. Men han skulle have nogle huller ind forskellige steder, og mangle nogle kropstil. Han har sådan en kæmpe kløft i midten af ansigtet. Ja. Han mangler underkæben og sådan noget. Kunne man ikke lave det praktisk? Det kan jeg ikke forstå. Altså, jeg synes bare, det var lidt en mærkelig. Jeg synes, han hæver mig lidt ud af filmen. Det gjorde han sgu. Det var det eneste. Men apropos effekterne, jeg synes var det aller bedste ved hele den film, det var simpelthen, at selvom der selvfølgelig var brugt en masse CGI, så lignede det ikke CGI. Altså, det lignede virkelig en gammeldags Star Wars film, som jeg vil kalde en gammeldags Star Wars film. Altså, med dukker og med de der fejl og forskellige ting, der var i det. Der er nogen, der har brokket sig over en af de der dukker, hun flyver forbi Rey ude i ørkenen. Den bevæger sig mærkeligt. Ja, men det var en dukke. Altså, man ser den i 2 sekunder, altså. Ja. Men alle de der ting, der er med, og det er jo begrænset. Der er jo Snoke, og så er der ham, der hun arbejder for på Jakku, Simon Pegg lægger stemmen til, og så er der par andre, at der er CGI-enhanced, og så er selvfølgelig dem der Maz Kanata og sådan nogle der, som hun fungerer også rigtig godt. Ja. Men altså generelt er det jo dukker, og det er, der er endda en lille smule stop motion med os. Det der ombord på Tusindfalken, det der spil der, der har de jo haft, var det ikke Phil Tippett, der var de lige her med? Ganske kort lige til at animere det, altså. At de lige her om inden over det er det et eller andet sted. Der har været tusindvis af artikler om filmen her bagefter den kom ud. Men altså, det var noget af det, jeg elsker ved den. Og de der effekter, altså, den er jo lidt ligesom sådan en som David Fincher, han bruger effekter på. Når, altså, man også har udtalt på tidspunkt Fincher det der med, at når man kan se effekterne, man kan se det en effekt, så fungerer den ikke. Fordi alle de effekter, stort set alle de effekter, han bruger sin film David Fincher, det er nogen, man ikke lægger mærke til. Altså, jeg blev der, det var bare en gennemgående effekt i Social Network, men den der med tvillingerne, den fungerer så perfekt i den, altså. Og jeg havde sådan set troet, at det var, de lærte det på forskellige måder, altså, men det var simpelthen CGI-hjulpen. Men alle de der forskellige ting, kameratur og sådan noget, der er jo sine filmer, altså også den her, det er først bagefter, man ser og tænker over, at selvfølgelig har de ikke fået et eller andet store Star Destroyer til os, og styrte ud i ørkenen ude i Sahara. Altså. Det ser skide godt ud, det ser ægte ud, det ser rigtigt ud, og det ser virkelig sådan ud, at man føler, at dem, der laver filmen her, de har om ikke sættet med der i deres ansigtsfodsved, men de har virkelig siddet og tænkt, at det skal se rigtigt ud. Det skal ikke ligne noget plastiklort, det skal ikke ligne et eller andet PlayStation 2 cutscene, ligesom det gjorde i de gamle Star Wars film, og de gamle Star Wars film, der mener Lucas' prequel lort. Så. Men det er jo rigtigt, det du siger. Fordi hvis man bare tager en nyere film som Mad Max, hvor, som også er lavet med størstedelen praktisk effekt, men der er faktisk rigtig meget CGI indover også, og CGI er jo ikke en dårlig ting, fordi der er lavet nogle gode sådan nogle split screen på YouTube, man kan finde, hvor man kan se Mad Max med og uden CGI. Og det er fantastisk at se. Altså CGI er et skidegodt værktøj, det er et skidegodt hjælpemiddel, men det skal ikke overtage historien, som det gjorde ved Lucas ved hans prequel til filmen der, altså. For der var det jo nærmest som om, at vi kan lave det hele. Altså, hvis de ikke sætter tæt nok på hinanden i flyet, så flytter vi dem bare tættere på hinanden. Altså. Ja. Det laver vi bare i computeren bagefter. Han gik jo fuldstændig ind og millimeter. Altså, han var jo direkte ind og sige, der så han lidt underlig ud i hovedet i den scene, så der flytter vi lige personerne rundt. Ja, det tæller vi ham på det ansigt der, for den scene, der putter over på det. Altså. Og det er jo fantastisk, man kan gøre det. Men det skal ikke, man skal ikke gøre det, bare fordi man kan gøre det. Altså. Nej. Og det er jo det, Lucas han det virker lidt som om, at han simpelthen får for mange hjælpemidler, han har fået for mange, der sagde ja til ham, altså. Mm. Og det har vi snakket om tusindvis af gange før, men altså, det var det, der virkelig gik galt i de der prequel-film, udover at de ikke burde have været lavet. Det er sådan en ting. Men en anden ting, der også gik galt, det var det her med, at der er ikke nogen, der handler i prequel-filmen. Alle snakker hele tiden. Der er meget lidt handling. Og det synes jeg var fedt i den her film også, at der er handling hele tiden. Det er hele tiden action. Der er ikke nogen, der sidder og forklarer det i en sofa, hvad der sker nu. Altså, det er der, hvor de løber hen mod den der, hvor de prøver at komme væk fra Jakku første gang der. Så siger hun så, we need a pilot. Så siger hun, I'm a pilot. You're a pilot? Godt. Hun er en pilot. Videre. Altså ikke så meget, hvor man skal se en scene, hvor hun sidder og træner som pilot. Hun er pilot. Hun kan flyve det fly der. Der får vi til gengæld også den der fuldstændig fantastiske, den der, der hvor vi får The Millennium Falcon, den bliver præsenteret, ikke? Altså, piece of shit. Ja. That's garbage. Let's use this one instead. That's garbage. The garbage will do. Og så fanner kameraet over, og så ser du så The Millennium Falcon. Ja, der er sådan lidt i luften en anden dag. Ja, den der, hvad hedder den, jumper et eller andet. Det var for hurtigere end Millennium Falcon, siger de. Det var derfor, hun løb imod den i første omgang. Det er en fantastisk reveal af The Millennium Falcon. Ja. Og man ser den faktisk før. Jeg var meget opmærksom på det anden gang, jeg så den. Og man så den i scenen, hvor hun kom ind til byen. Og hun løber forbi den på et tidspunkt, der hvor de bliver jagtet. Ja. Der ser man den, hvis man... Du var lige hen og pause, hvad her det projekt. Ja, det er jo et splitsekund, men de løber forbi den. Du løber lige op DCP'en, de må lige pause den. Så. Ja. Men det er ikke noget, man lægger mærke til. Men, eller det gør man så, hvis man kigger efter det, lægger man mærke til det, men ellers så ser man det ikke. Men det er altså en ret fin reveal. Igen lidt heldig, at det lige er Millennium Falcon, de bare lige stjæler den, og der ikke er nogen, der lige passer på den på nogen som helst måde, og den bare står sådan, man bare kan løbe ind og tænde den, og så tager afsted. Men, og det er så en anden ting, der ligger op til det der med, at Luke var en af galaksens bedste piloter, Anakin var en af galaksens bedste piloter, og Rey, som aldrig har fløjet sådan en, går bare lige ind og tænder Millennium Falcon og siger, du lige tryk der, og du skal derned for at finde skyderen, og faktisk er ret teknisk ferm. Så måske er det en familieting, men det må man så... Jeg tog det også lidt som om, hun brugte The Force til også nogle af de der ting, altså det der, at hun gør, The Force hjælper hende lidt til at finde ud af, hvad hun skal og sådan noget, jeg ved det ikke. Og så det her med, at hun er så meget med teknik, altså hun kan jo reparere mange ting og forstår, hvordan ting er bygget op og sådan noget, ikke? Fordi hun er sådan en scavenger. Altså den købte jeg okay, det synes jeg var, det var okay. Det var faktisk det var en rigtig fed scene også, der hvor de der to TIE Fighters er efter dem. Det fungerer rigtig godt. Det er sådan mindre i skala, men det fungerer rigtig godt. Det er jo bare to TIE Fighters, men den scene fungerer. Det hele er i meget mindre skala her i, altså... Ja, også, indtil vi får planeten, som sådan jumper det sjovt. Jo, men hvis man ser antallet af X-Wings, som kommer ind for angreb, det er jo ikke Lucas modificeret, så han laver de her 12 X-Wings om til 1200 X-Wings, eller hvad fanden han nu gjorde i sin CGI-udgave. Ja, men altså, du kan jo godt huske, her har vi bare to delinger, eller sådan et eller andet, 20 i alt. Der er jo ikke mange, fordi det er jo... Det, de lige kunne skrabe sammen af det her Rebellion, og det synes jeg er fedt, at det er stadigvæk i en ret lille skala, og vi har tre personer, som løber rundt og sådan set klarer det hele. Ja, og det synes jeg også, en ting, der også er rigtig godt ved den, det er også det der med, at du siger med lille skala, altså igen, for lige at vende tilbage til prequels, de der kampe der med lysvær i prequels, de var simpelthen så overgivet, og de hoppede rundt, og de rendte rundt, ligesom Yoda, han rendte rundt, ligesom Sonic the Hedgehog, i hans scener der, altså. Og her, der er det meget mere nede på jorden. Det føles virkelig som de der samuraier, som det sådan set var inspireret af, og brændet jo, altså. Det føles som en kamp mellem to samuraier, eller tre samuraier, på tider også, altså. Og uden at man hopper rundt som en eller anden sensorvirret lille kanin, altså. Ja, det er ikke sådan, det er ikke ballet. Det er brutalt, og det er hårdt, og man svinger, og så nogle gange rammer man, nogle gange rammer man ikke, og det virker sådan meget mere sådan ridderagtigt, som man ser i Game of Thrones. Det er meget mere sådan dung, dung, dung. Det er ude i skoven der, hvor de er ved at er i gang med at fælde træer også. Altså, det er også den er fantastisk, den scene. Det var aldrig godt i prequel-filmen. Altså, der har han lavet koldbøtter og drejet rundt om sig selv og ned under benet. Hoppet rundt op på træerne også. Altså, oven på det var meget... Stort på snæflugtene. Men også det der igen... det der igen med, at der er så mange ting i billedet i prequels, det har vi jo snakket om, det der. It's so dense. It's so dense, som hvad hedder han, producenten siger, ikke? Altså, det er jo også det der, det første billede, vi ser fra episode 3, ikke? Men de der milliarder af fly på skærmen på en gang, man er sådan, hvad fanden er det her, ikke? Altså, man er allerede forpustet, inden man går i gang, ikke? Ja. Det var dejligt, at man tog det sådan lidt mere ned i skala igen. Jeg synes var måske, at man tager det så op, måske lidt for meget op i skala med den der kæmpe planet, men altså... Ja. Ja. Hvad synes I om, det vi også nødt til at komme ind på, med Kylo Ren er Han Solos søn, og at han bliver slået ihjel. Altså, Han Solo dør her i. Hvad synes I om hele den del? Spoiler! Ja. Hvad synes I der? Altså, der skulle jo være nogen til at drive plottet videre. Og når man tænker på, sådan rent praktisk, at Harrison Ford, han har ønsket at dø lige siden i det univers der, lige siden, vel egentlig Empire, altså der er det egentlig passer ham fint, hvis han ikke var vendt tilbage. Ja, han sagde vel direkte, da han blev frosset i Carbonite, at der ville han gerne ud. Ja, det var sådan set, der han gerne ville være ud. Men så kom han tilbage i Jedi, og så der har han ikke ville været med til nu, at han nærmest ikke ville snakke om Star Wars siden også. Altså. Og så jeg tror, den eneste grund, det er næsten at få dem tilbage, den her, det er vel egentlig at love ham, at de vil slå ham ihjel. Altså. Ja. Men det passer fint, fordi at når man tænker på, at han er sådan en ældre person og en ældre karakter i universet, altså der er jo gået de der, hvad er der gået 30 år siden, ja. I det univers der, siden de begivenheder, man fulgte i, hvad hedder Jedi, så stadigvæk tænkt på, at han har faktisk rigtig mange ting, han når at lave i den film her, altså Han Solo, det er jo ikke bare, at han sætter og giver råd til Rey sådan hen på bagerste solrække, altså han er jo aktiv, han laver en masse ting sammen med Chewbacca, og man ser deres liv og alt det, de har lavet i tiden imellem der. Mm. Han får en fin exit, synes jeg. Han spiller mange, skide godt. Han gør skide godt, altså. Han Solo synes, er... Undskyld. Nej, jeg vil bare sige, jeg synes, han... Jeg har i mange år synes, at Harrison Ford virkelig er faldet af på den på en eller anden måde. Altså, han har kørt den lidt på autopilot og været lidt tilbage, eller jeg ved ikke. Men her føler man virkelig, at han føler noget for rollen, og han giver den bare alt, hvad han kan. Det kan også være, fordi han netop ved, at det her det er sidste gang, han spiller. Men jeg føler virkelig, at han elsker den her rolle, og han er virkelig tilbage. Han er tilbage i topform. Altså, jeg synes ikke, han har ikke været så god her siden, måske, Last Crusade. Ikke okay. Raiders. Last Crusade. Altså, han har ikke været så god. American Graffiti, det er faktisk den sidste god. Han er virkelig, man kan mærke, at han brænder for rollen igen, og sådan har den der kemi, de har, ham og Chewbacca, også helt fantastisk, altså det fungerer pisse. Han er skidegod, og jeg synes, det var godt, han døde, fordi at det giver filmen noget, det binder den sammen med de gamle på en eller anden måde, og det giver den også en anden vægt. Sådan, og der var nødt til at være sådan en scene. Der skulle være et eller andet, fordi ellers så bliver filmen sgu sådan lidt, altså den skal have noget følelses. Og de nye karakterer kender vi ikke godt nok endnu, til at vi kan slå dem ihjel, men Han Solo, ham kender vi over 4 film nu, ikke? Ja. Så det gør lidt ondt, da han dør, ikke? Altså, han er faktisk den perfekte at slå ihjel, ikke? Ja, jeg kunne godt se, det kom, eller jeg kunne nok godt fornemme lidt, det kom, men alligevel så gjorde det lidt ondt, da det skete. Mm-hmm. Og jeg kan godt lide det der med, at Solo tror indtil det sidste på, at hans søn, han vil give ham det her lysvær, og så vil han gå med ham hjem. Altså, han tror virkelig på, at han kan omvende ham. Hjemme til Bollock og Kære hjemme ved generalæger. Og det er ligesom om det her, den her handling, det er så det sidste, der sådan gør faktisk, at Kylo Ren går helt over til den mørke tid. Ikke? Og det er sjovt, fordi når man ved, hvad der sker, første gang man ser den, så tænker man, at Kylo Ren, han snakker, fordi han gerne vil have Han Solo til at redde ham over på den lyse side. Ja, men når man ved, hvad der sker, så snakker han så sin modsat, for at han skal skubbe ham til. Ja, lige præcis. Ja. Og det er meget sjovt, det synes jeg, det er en fed... Han har brug for, at han skal have hjælp til at blive skubbet helt over på den mørke side, ikke? Og det er sådan det ultimative faropgør, og sådan fall from grace, ikke? Altså, og det er også derfor, jeg synes, det vil være synd, hvis han går tilbage nu, fordi så bliver det for meget en Darth Vader-historie, ikke? Ja. Skal han bare blive? Han skal de bare ligger jo også, ham Snook, hvad fanden han nu hedder, siger også, at Snook, at han skal bringe Kylo Ren til ham General Hux, fordi han skal fuldgøre hans træning. Jamen, han får jo faktisk rimelig meget bank, Kylo Ren, til sidst. Han bliver fuldstændig smadret. Og hvis det ikke var, fordi det der jordskælv var kommet, så havde Rey slået ham ihjel der, ikke? Altså, hun skal lige til at hugge det. Det er det, der er fedt, ikke? At hun har jo ikke fået noget træning. Andet end det, hun har set inde i hans hoved. Vi ved jo ikke, hvad hun har set og lært ved... Nej, det er ligesom, om han har unlocked et eller andet inde i hende. Ja, og da han prøvede at læse hendes tanker, kunne hun så også komme ind og læse hans, så det kan jo godt være, at hun har set eller lært et eller andet, det ved vi så ikke. Men vi får nogle nye, vi får nogle nye ting at vide om kraften her, som vi ikke, altså kraften bliver brugt på en ny måde her i. Men jeg tænker også på, altså da jeg sad og så den, jeg tænker også bare, det at have kraften i sit univers, er også det ultimative plot device. Du kan altid bare sige, at det er The Force, der gør, at hun slipper løs, eller The Force gør, at hun kan læse hans tanker, eller The Force kan jo stort set næsten alt efterhånden, ikke? Vi får det fedeste brug af The Force, synes jeg, i de første 2 minutter af filmen, der hvor han stopper et skud. Ja, det er ret fedt. Midtvejs. Ja, den bare bliver hængende. Ja, det er kraftedt med sejt. Det fungerer. Det er da meget sejere end kejseren, der kan skyde med lyn. Altså, ham her, han kan virkelig noget. Og det giver god mening, at det er ham, der har opladt kejseren, som så har opladt Kylo Ren også, og så han der er jo en masse ting at The Dark Side, som vi ikke har set endnu, og det synes jeg er fedt, at der er mere til det end det. Men ja, jeg synes også, det er fedt. En af de ting, jeg synes, der var rigtig sejt i en af de sidste kampe, var, at de har udviklet det her anti-lysværsvåben, som Stormtroopers render rundt med. Ja. Det er fedt. Men det ved jeg, altså det er ikke sådan, det er beskrevet i den der bog, nemlig. Der står det bare, det er sådan en riot control. Men det virker, han kan jo afvæbne, han kan jo, hvad hedder det, deflekt de der lyssvær. Ja. Så det er jo meget fedt, at det og fungerer. De træner i, vi får jo også, får vi ikke også at vide, at Stormtroopers træner i anti-lyssvær? Har vi ikke? Jeg ved ikke, om jeg har hørt det. Eller så har jeg læst et eller andet sted. Der er i hvert fald, det kan også være, det er nogen, der bare har siddet og digtet det. Men det synes jeg i hvert fald, jeg har læst eller hørt et eller andet sted, at de træner mod, eller sådan anti-lyssværs, anti-Jedi-træning. Men jeg kan jo allerede se nu, at altså det er jo en ret lang film, men jeg kan allerede se nu, når jeg sidder og kigger den her Visual Dictionary, så kan jeg se, at der er stadig nogle scener, som ikke er kommet med den inden i film. Så man har jo nok kæmpet lidt for at få den til at... Har de godkendt den? Ja, ja, det har de. Den er official. Men der er for eksempel en scene, hvor de kommer ned på planeten, der kan man se nogle af de der snowtroopers, de skulle have været mere med. De der snowtroopers ser vi jo ikke rigtigt, og dem hørte vi ret meget om inden filmen. Og de skulle gennemsøge Millennium Falcon, fordi den er jo crashed. Og de finder den, så de der snowtroopers, og gennemsøger den så. Men den scene er så ikke kommet med. Den er man, og det kan jeg så godt forstå. Men det er bare sådan sjovt, at der stadig er... Der er sikkert en masse. Det kan være, vi får en special edition om nogle år, hvor der er indsat nogle ekstra scener, og nogle ekstra CG-væsener. Jeg tænkte på den der scene der, hvor de er op på det der, hvor vi finder ud af, hvad Solo han laver. At han transporterer de der Raf-cars. Mm. Så kan jeg på, at den scene, den virker meget sådan Abrams-agtig. Og sådan de der computermonster. Det minder mig meget om noget fra den første Star Trek remake-film. Men det fungerer sådan set okay, synes jeg. Altså, ja, men det virkede bare ikke så Star Wars-agtigt, synes jeg, som resten af filmen. Det mest skuffende ved den scene, der er oppe på flyet, det var sådan set, at nu har man læst lidt om, at de to fra The Raid-filmen skulle være med. Ja. Og så er de med i et minut. Ja. Og hvor han kun snakker ham, den ene af dem, og så er det der, og så bliver de et. Ja, det men det er også, det er også sådan... Er det ikke engang nogen kampscener med dem? Altså det, nej, det var det. Jeg havde lidt håbet på, at de havde fået dem koblet sammen med nogle Jedi's eller en anden type... Ja, altså at de har brugt dem på en eller anden måde end bare at være nærmest statister, altså som de endte med at være. Ja. De bliver bare offer, de bliver bare spist af de der Raftars. Og det er også sådan lidt den der scene med de der Raftars, det er sådan lidt... Det var det eneste film, jeg ikke var sådan helt vild med. Altså også da jeg så den igen. Jeg synes, det fungerer meget. Det virker meget Abrams-agtigt, men det virker ikke særlig sådan Star Wars-agtigt, synes jeg ikke på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor. Det virker mere sådan, jeg ved ikke. Det virker bare ikke sådan Star Wars-agtigt, synes jeg ikke. En anden ting, jeg kom til at tænke på anden gang, jeg så filmen, det var, at vi ligger meget op til i den her. Vi gjorde det lidt i den originale trilogi, at droids er mere end droids. Det er jo lidt AI, altså det er væsner med følelser. Fordi vi ser, at BB-8 har følelser for Poe Dameron, og han bliver åbenlyst ked af det. Det gør altså D2 også i det originale, når der sker noget med Luke. Men her, altså, der er et eller andet specielt bånd, og det, at man så... Det, at begge sider, sådan set, også de gode, tillader handel med androider, der har følelser, er sådan lidt gråt, synes jeg. Det er de er jo lidt slaveagtige. De har jo ikke selv lov til at vælge, hvad de vil. Men alligevel så ved vi, at de kan føle smerte, og de kan blive ked af det. Og, vi ved jo også, at de kan føle smerte, fordi i Return of the Jedi, der er der nogen af dem, der bliver tortureret. Kan du huske det? Jo. Og det er sgu lidt specielt at tænke på, ikke? At især hvis man ser den i forbindelse med Ex Machina, ikke? Hvad vil det så ikke? Ja. Der vil komme en eller anden kvindelig robot, og ja. Så der skal I sikkert sager. Ja. Ja. Men det er rigtig nok, men det tror jeg ikke, man skal... Nej. Men androiders rolle er lidt forvirrende heri, fordi man... Jeg kan heller ikke rigtig finde ud af, om BB-8 har følelser, eller om den bare simulerer følelser, for at virke mere sådan mennesker, der kan bedre sådan relate til den. Det er jo, hvis det bare er simuleret følelser, så er det jo ikke, så er det jo ikke synd for den, kan man sige, når man gør noget ved den. Nej. Men hvis det er rigtige følelser, så burde man jo også tage hensyn til, at den skal have samme rettighed, som alle andre væsener med rigtige følelser har. Men altså, det er en lang diskussion. Ja. Jeg synes også sådan rent dramaturgisk, der har filmen også sådan lidt en sjov, altså, klimaks er jo nærmest derude i skoven, ikke? Men udover det, så har vi lige en halv time mere. Og så bliver klimaks der, hvor hun er ude at finde Luke til sidst, ikke? Og det er også det der med, at lige pludselig så kommer R2-D2 ud af til koma, ikke? Og Abrams har så fortalt, at det er fordi, at BB-8 faktisk går over og snakker med R2-D2 og siger, hey, jeg har den ene del af det her kort. Har du den anden del? Og så, så vågner han op, og så, ja, jeg har den anden del. Og så kommer han ind, og så finder du ud af, hvad Luke er henne. De skulle bare stille det rigtige spørgsmål, altså. ja. Men det... Men det var også lidt mærkeligt, med, at så går hun ud for at finde Luke, og så, bum, så er hun bare fremme, og så er hun fremme med Luke. Altså, jeg tænkte sådan, nu bliver det sådan Return of the Jedi, og den slutter med, at hun tager afsted, eller undskyld, Empire Strikes Back, den slutter med, at hun tager afsted, og så i næste film, der er hun så ude at lede efter ham på forskellige planeter. Men nej, det var det ikke. Lige pludselig så hun bare ude ved ham. Altså, hun jumpede bare lige, og så hun ude ved ham, og så var det bare det. Og så sluttede filmen så op, der hvor hun så møder Luke deroppe på det bjerg der, og vi får det der meget, meget mærkelige helikopterskud til sidst, som jeg ikke er sådan super vild med. Nej, det var ret træls. Men det var fedt anden gang, hvor man... første gang var jeg bare irriteret over, at han var med til sidst, hvor jeg synes, den kunne godt have sluttet før, hvor man bare så hende flyve væk. Og så synes jeg, det var underligt, at de bare stod og kiggede på hinanden. Men anden gang fik man sådan lov til at kigge på mimikken i deres ansigter, og det gjorde de sindssygt godt. Altså, jamen, hun står godt nok lang tid med det der lys, være fremme. Hun står lang tid, men når man ser Luke i ansigtet, de følelser, der kører hen over hans register, når han ser hende, og at hun rækker ham, lysværet er ret fantastisk at se, faktisk. Det tager sådan en lille minut, hvor man bare ser dem ikke sige noget, og ser bare deres ansigter. Jeg synes, det er fedt. Men det er meget sjovt, fordi efterfølgende, alt det der med R2-D2 og Luke til sidst, jeg kom sådan til at tænke lidt på de gode gamle King Arthur, hvad det hedder, eventyr, hvor man ser Merlin i baggrunden, som orkestrerer hele historien og bygger Arthur op til at være værdig til at få sværdet og gør ham værdig til at være konge, hvor at man måske kan se lidt parallel her til, at Luke han sådan set styrer hele slagets gang og har på en eller anden måde lavet et imprint i R2-D2, at når han kan se, at Rey er klar, så går han videre til næste skridt. Ja, sådan tolker jeg det også, men så jeg så Abram, så forklarede det på den der måde, at de sådan set talte sammen, de to druider. Men det, jeg ved det så ikke. Men altså, nej, men det er også bare, at man kan analysere herfra til... Men det var meget sjovt. Jeg synes, at den der slutning var lidt mærkelig, og det der mærkelige, som sagt, det der mærkelige helikopterskud, og det er også det der med, det om dagen. Det får det til at se sådan lidt billigere ud, men det er jo noget med, at det er sådan nogle øer ud for Skotland eller Irland eller sådan noget, som er meget, meget, meget svære at besøge, som de har filmet. Der var noget med, at det var nok ret godt, eller det var det mest fornuftige at gå op af de der trapper og sådan noget der, når det var... Men de skulle slå dem ihjel, dem skulle gå derop. Det var faktisk en af de gode ting fra Red Letter Medias analyse eller deres anmeldelse, det der med, at jeg kan ikke huske, om det var Mike, der sagde det, men han frygtede helt vildt, at man så, at vi så, at det var jorden, han var kommet hen til. Og det kan jeg godt forstå, fordi det ville være ret forfærdeligt. Men vi ser jo faktisk sådan en blågrøn planet, så det kunne godt være jorden på en eller anden måde. Men jeg ved ikke. Den vej håber jeg ikke, det går. Det er jeg også ret sikker på, at det ikke gør, fordi at jeg får ved at vide, hvad det er for en planet. Det gør vi vel ikke. Nej. Og du skulle lige kigge her mit vixel. Men det er jo a long time ago. In a galaxy far, far away, altså. Ja, det er jo lang tid siden, ja. Men det her, det er jo i en helt unplottet del af galaksen, så det kunne jo godt være, at han jorden var. Så du mener, de laver sådan en Battlestar Galactica-slutning? Ja, jeg frygter mig lidt. Spoiler! Ja, det er noget af en spoiler, men altså ja. Det er vel, ja, det ved jeg ikke, om det er en spoiler, fordi både i den nye og den gamle, der kommer de tilbage til jorden. Det er bare sådan lidt forskelligt. Men det ja, ved man ikke, før man har set sæson 4 færdig. Okay, men så behøver jeg så ikke se Battlestar Galactica. Jo, fordi det er sådan lidt specielt den måde, de gør det. Nå, yes. Ja, det er jeg ked af at have ødelagt Battlestar Galactica. Ja, det må vi lige sige til alle vores lyttere også. Ja. Vi har sagt, der er spoiler. Starte... Jeg spoiler. Ja, men det er, jeg tror, de fleste regner med, at det er Star Wars. Du skal starte podcastet med at sige alle de film, du regner med at spoil den her gang. Ja, der det er noget af en liste. så må du klippe det ud. Men det vil være rimelig forfærdeligt, det er vi enige. Men jeg er helt enig, det der helikopter, det der, hvor de drejer rundt, de kører lige sådan en... Jeg håbede sådan, den stoppede bare der, hvor man havde det der close-up af Luke. Ja. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor det er med. Fordi man kommer helt ud af den, og så bliver sådan helt håndholdt-agtigt underligt. Ja, det er ikke engang, fordi det er nogen super gode helikopter-tur, den der. Nej. Altså. Nej, det er ikke særlig pænt skud. Det er et grimt skud. Det er lidt det bedre, hvis de bare... to-agtigt. Shit just got real. Og det er en bedre skud. Ja, det er det. Jamen, det er mærkeligt. Mike, kan man sige om Michael Bayman, hans fotografering er der i orden? Altså. Jeg tror, når de nu har fået det der location, så vil de lige også have den, så vil de have den med noget mere, tror jeg. Så vil de men det giver ingen mening, fordi vi får den, hvor hun flyver ind over øen, og hvor hun går op ad trapperne, og det ser faktisk ret godt ud. Altså, det er flot. Det der er bare underligt. Det har været bedre, at slutte på deres ansigter. Det synes jeg også. Den stikker sådan lidt ud, synes jeg, i forhold til resten af filmen. Ellers så synes jeg faktisk, at filmen er enormt flot lavet og ligner. Man gør rigtig meget for at få det til at ligne det gamle Star Wars. Også, der er enormt mange sådan rigtig flotte matchcuts, hvor der er klip på bevægelse, hvor en dør for eksempel går ned, og det går så over i en bevægelse ned i et eller andet scene. Det gør det jo rigtig meget i de gamle Star Wars, også de der matchcuts, match på bevægelse, hvor et eller andet flyver i en retning, og så kommer der et wipe, og så er der noget andet, der fortsætter nogle stormtroopers, der kommer gående i den retning. Og det gør de, der er for eksempel nogen, hvor det bliver klippet på en dør, der går ned her, og så bliver der klippet til en dør, der går op et andet sted, eller sådan noget. Altså, det er rigtig, rigtig fint, de der matchcuts, der er i, og match på bevægelse. Og så wipesene selvfølgelig, som også skal være med i Star Wars. Ja. Nå. Var der nogen af jer, der tænkte på, at Kylo Ren, han tog sin maske af, der første gang? Jeg kan føle godt lide det der med, at han sådan sidder på hook på den her måde, sådan kigger på hende. Det synes jeg er meget fedt. Nå, han må da have enormt meget helmet her. Det sad faktisk rimelig godt håret bagefter. Det sad fuldstændig perfekt, det hår der. Og han er svedt ind i den der, han har været i kampen, den der maske på og sådan noget. Der er det er bare sådan klister. Hvis det var virkelig, virkelig, så er det sådan klister til den ene side af hans ansigt, og sådan, være sådan klamt, og der ville løbe sved ned og sådan noget. Han ville sådan have sved op ad nakken og sådan noget. Han bruger forspalsam. Ja. Det sad fuldstændig perfekt. Det var derfor, at Darth Vader var skaldet, fordi han blev rimelig træt af det der hår, der var klistret. På det tidspunkt, Darth Vader han var der, havde de stadig problemer med forspalsam. Nu med Kylo Ren, der blev en bedre, der er de der problemer, de der ting, der var i de der farlige ting, dem har de fået ud af. Ja, det er, han har brugt sin force til at få håret til at sidde ordentligt. Jeg tænkte bare, det var sådan meget bemærkelsesværdigt også, der sådan... Kom til at se det anden gang, der kom jeg til at tænke, okay, det sidder bare fuldstændig perfekt, det der. Jeg synes lidt først, da jeg så den, der synes jeg også, de der kræfter, hvor han står så med sin hånd og laver det der i lang tid, så synes jeg, det var sådan lidt... jeg synes, jeg købte den ikke helt sådan først, jeg synes, det var sådan lidt lamt, det der med, at han stod med sin hånd på den måde der. Men anden gang, der var det ikke noget, der generede mig. Nu har du også lige set Jessica Jones, og i hvert fald set noget af den. Jeg har set første afsnit. Okay. Nå, så er du måske ikke kommet til Purple Man endnu. Men det sjove er jo, hvad adskiller ham sådan set fra en Jedi, som også bare går og får folk til at gøre det, de synes? Det er meget sjovt at tænke på, ikke? Ja, okay. Det kan være, at det er jorden, de kommer ned til, så er det de kan blive lige så stort svin, som han er. Ja, det kan godt være. Det kan være. Men vi skal bare have en... når vi lægger den her op, så skal der bare være en... Vi spoiler alt, skal der bare stå. Gå ind i den her podcast med, at de sidste 10 år, de bliver spoilet filmmæssigt, så, og også tv-serier. Så nu ved I det bare. We spoil everything. Det kan lave en film med dig. Yes. Så hvis du ikke har set alt inden for de sidste 10 år, så find og, en anden podcast. Og det er en slæde. Ja. Og Bruce Willis var faktisk død. The whole time. Ja. Ja. Godt. Jeg læste, at udover Adam Driver, så havde de kigget på Michael Fassbender og Hugo Weaving som, som Kylo Ren. Det kunne da også have været fedt. Men, Fassbender, det kunne have været mega fedt. Ham elsker jeg i alt, hvad jeg ser ham i. Jeg har lige set Macbeth, og der var han også fantastisk. Jeg ser ham mere som i Frank-rollen her i. Det kunne være pas perfekt. Det er rigtigt, ja. Der har han jo også masken på hele tiden, jo. Mm-hmm. Selv når han er i bad. Ja. Så man ikke tror det. Så det er spoiler, we spoil everything. Han er også lidt konfliktet der i, så det... Ja, det må man sige. Ja. En anden ting, der skuffede mig lidt med filmen, kan man sige, det var heller ikke skuffet mig, men sådan, noget jeg ikke sådan, jeg havde egentlig regnet med, jeg ville være mere tilfreds med, det var musikken. Jeg synes, det var sådan, jeg kan ikke huske ret meget af musikken fra filmen. Og jeg synes faktisk, nu ser jeg noget kontroversielt, men jeg synes faktisk, John Williams musik til prequels er meget mere mindeværdig end det, han har leveret til den her. Ja. Ja. Jeg lagde heller ikke mærke til den. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg tror, han er ved at være lidt, fylder lidt af på den efterhånden. Jeg ved ikke, nu er du kæmpe film music buff. Niels, hvad siger du? Altså, jeg for det første sige, ja, jeg er ikke enig. Altså, jeg vil sige, at der var nogle rigtig fede, nogle rigtig flotte temaer i prequel-filmen også. Altså, selvfølgelig Duel of the Fates var jo nogle af de allerbedste i de tre film, altså. Men altså, den måde, han får det helt koblet sammen, den her med, at han bruger de gamle temaer, man hører en lille smule af Lukes tema på et tidspunkt, man hører en lille smule af nogle andre temaer, altså. Det synes jeg fungerer rigtig godt i den, altså. Men det var ikke fordi, der var så voldsomt meget nyt, så mange nye temaer, han har fundet på til den. Der er et Rebellion-tema også på et tidspunkt. Nu har jeg ikke hørt det så meget uden for filmen, musikken. Men jeg synes, det fungerer godt i filmen i hvert fald. Og generelt John Williams' musik plejer at fungere ret godt uden for. Det er ikke alle soundtracks, der gør det. Alle scores, der gør det. Det var faktisk det, jeg godt kunne tænke mig at høre, netop for at se, hvordan det knyttede sammen med de gamle temaer, hvor mange har haft deres eget. Ja, altså Lukes tema var jo med på et tidspunkt. Ja. Og der er også nogen, der har påpeget, at på et tidspunkt, og det må næsten være fra prequel-filmerne, at når man ser Supreme Leader Snoke der på et tidspunkt, så det musik, der er omkring ham, det er samme musik, der var, når de snakker om Darth Plagueis i prequel-filmerne. Ja, i episode 3. Ja. Ja, så det er igen noget af det, der sådan kæder dem lidt sammen også, at de har puttet dem ind på de rigtige tidspunkter, altså. Ligesom sådan små ledetråd for dem, der sætter og kigger efter ledetrådene, som rigtig mange gør, selvfølgelig. Men den musik, der er med i trailer 2, var jo ikke engang med i filmen, og det synes jeg var et ret fantastisk stykke musik, så det synes jeg egentlig var lidt ærgerligt. Ja, du kan ikke altid regne med, der er nogen, der laver musik decideret til trailere. Altså. Ja, men det er nemlig John Williams, der har lavet specifikt til den trailer, ved jeg. Ja. Så jeg havde håbet på, det er også. Det er også andre, der har gjort, altså Jerry Goldsmith har også før lavet musik specifikt til trailer, der ikke var med i filmen. Der er nogle soundtracks, der er udgivet med trailermusik. Jeg kan huske, om det er Total Recall. At der er trailermusikken, den er med på soundtracket også, altså. Fordi den er ikke med i filmen. Nej. Men jeg har bare håbet, at han havde brugt, for det synes jeg var ret fantastisk, den måde, det var remixet. De gamle score var brugt i den trailer, synes jeg var rigtig fedt. Så jeg egentlig håber på, at det blev brugt. Men okay, der hvor det gamle look-tema, det kigger ind, der er jeg klar. Altså der var jeg på. Det var fedt. Det var fandme fedt. Ja. Men det var jeg måske en lille bitte smule skuffet over. Ja. Men ligefrem, altså... jeg ved ikke om han er faldet af. Man skal også tænke på, at han er ældre her efterhånden. Jo. John Williams, altså sådan en som Ennio Morricone er jo også ret meget op i årene efterhånden, og han er stadigvæk meget aktiv. Og sådan en som John Williams, han efterhånden kun laver musik til de der en enkelt film af og til uden for alt det, han laver sammen med Steven Spielberg, altså. Ja. Han har jo ikke engang lavet musikken til Bridge of Spies, der var han jo syg på et tidspunkt der, altså. Ja. Ja, det er også kun, altså det var bare lige, det havde bare lige gjort den lidt mere perfekt for mig, hvis det havde været på plads også, der havde været noget meget mindeværdigt nyt musik. Men jeg tror, du skal prøve at høre soundtracket uden for filmen. Jamen det tror jeg også, jeg vil prøve at gøre, fordi at... Det tror jeg, det kan fungere bedre. Ja. For der er også meget, at der bliver druknet i larmen, altså i filmen også, at man slet ikke lægger mærke til, hvor gennemtænkt det er. Nej. Hvad synes I om Leia? Hun når man kunne forstå, når man kunne forstå på en dag, så... Forventet. Hun har ikke sin hund med. Nej. Jeg havde forventet, hun lignede lort, men det gjorde hun ikke. Ej, jeg synes, hun ser ret hævet ud, det må jeg nok indrømme. Jeg synes godt nok, hun ser smadret ud. Hun burde se værre ud, vil jeg sige. Jeg synes, Luke han så meget sådan... Han så ud, som han burde se ud, tænker jeg. Det er jo sjovt, fordi der har jo gået rygter i flere år om, at de har været på streng diæt og træning for at komme til at se mere macho ud. Eller i hvert fald Mark Hamill, og det er sjovt, så ser man ham i 2 sekunder. Ja. Men hun havde da, hun var blevet bedt om af Abrams, var jo en Carrie Fisher, om at tabe sig. Det har det været frem i mange af de interviews, hun har givet. Ja. At... Har hun jo også gjort, og hun, det er også det, jeg mener med, at hun ser bedre ud, end jeg havde forventet, fordi man har set nogle billeder af hende på nettet. Men jeg synes bare ikke, hun sådan, det der med, at hun er general og sådan noget, jeg synes ikke rigtig, hun kan bære den rolle der. Der er ikke rigtig nogen grund til, at hun er med, andet hun skal være der, når Han Solo dør. Nej, jeg tror ikke rigtig på, at det er hende, der leder The Resistance. Jeg synes, jeg køber den ikke. Jeg synes ikke helt, hun er sådan en god skuespiller. Eller ikke. Det synes jeg også. Det så man også i forhold til, hvor god Harrison Ford var her i. Så synes jeg, hun falder igennem. Men jeg synes generelt, den der Resistance var lidt svag. Altså, de har fundet lidt karakterer fra de gamle film, og smækket dem med ind, og lidt nye med ind over. Og det virker sådan lidt underligt, men... Men på den anden side, så hvis man ser på Resistance i episode 5 og 6, så er den også sådan lidt, det er også sådan lidt sammenbragt. Ja, men det var bare ikke ret mange her heller, ikke vel? Det var godt nok lille Resistance her, altså i episode 5, der er de godt nok nogen flere, der hvor de skal, de der transport, der skal væk, ikke? Det er rigtigt. En anden sjov ting, det er det der med, når Han Solo dør, og de så kommer tilbage til The Resistance, så hvad hedder det, Chewbacca går bare direkte forbi Leia. Mm-hmm. Hun får ikke engang knus eller noget, han går bare direkte forbi hende, og så giver Leia så Rey et knus. En kvinde, meget som næsten uheldigt. Ikke kender Han Solo. Ja. Det synes jeg er en mærkelig valg også. Jeg kunne godt lide det der med, at man ser Chewbacca blive sur. Jeg vil gerne have set ham bare begynde at rive stormtroopers i stykker, men det er selvfølgelig en PG-13-film til det her, det kan vi ikke, men altså, den begynder at kaste med dem og går fuldstændig amok. Han får da godt nok lige et skud ind på Kylo Ren, det synes jeg var ret fedt også, det kunne jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at han bliver sur, man kan mærke, at han bliver sur, fordi han mister sin makker der, men jeg vil gerne have set ham blive trøstet af Leia, da han så kom hjem. Ja, for det har været et rigtig følelsesbetonet øjeblik, ikke? Hvor man ser de to personer, som elsker ham højst, ikke? Det mangler vi lidt, fordi nej, Rey har ikke andet, end hun beundrer ham lidt. Nej, men og hvis de har været gift, Leia og Solo, eller i hvert fald fået børn sammen og været sammen, så har hun jo i hvert fald også kendt, ja, hun kender jo også Chewbacca igennem han har nok været den der, boet det værelse hen over garagen. Ja, han har jo været kærestens bedste ven, ikke? Ja. Altså. Han er jo Joey fra Venner. Ja, de har gået derover bagefter, hver gang de sidder og de spiser aftensmad, så er de gået derover og spillet PlayStation bagefter. Altså, han har nok været toastmaster ved brylluppet, ikke? Altså, han har været tæt på. Han har måske været best man i kirken også, ikke? Ja, ja. Træls tale. Men det er en sjov ting, apropos det der med træls tale, altså, at de alle sammen kan forstå, når de der druider, de snakker. Altså, når for eksempel BB-8, han snakker, så det forstår han det med samme Ray, altså. Men Finn gør ikke. Nej, Finn gør ikke. Det er lidt sjovt. Det er bare sådan et ingenting. Binært sprog, jeg ved det ikke. Ja. Men de fleste, altså Solo forstår jo også Chewbacca, ikke? Det er jo også lidt mærkt. Ja, men de har så også kendt hinanden mange år. Altså. Ja, de har så kendt hinanden i mange år, det er det. Jeg kan bare godt lide der, hvor han bliver ramt, Chewbacca. Og så han går fuldstændig amok, og Finn han prøver sådan at berolige ham. Men det synes jeg er meget fedt. Det er ligesom hvis man ser i Guardians of the Galaxy, hvor Rocket og Groot har hele samtaler med I am Groot, hvor de fører lange samtaler ud af det. Og det synes jeg også er meget fedt, at der er sådan lidt mystik over det her, at man behøver ikke at have forklaret det hele. Og så er det ham karakteren, som slet ikke fatter en skid af det, og bare synes, det hele er dumt. Hvor vi er der på den der, på Solos første rumskib der, og de der for The Raid, de kommer, der snakker de jo også et andet sprog. Og det bliver jo så også, det synes jeg også var fedt, at det bliver oversat noget af det med tekster. Og det er sådan tekster, der er brændt ind i, skal ind i filmen, ligesom i de gamle film, når Jabba snakker. Det synes jeg, det var fedt. Og det er også meget cool det der med, at de hele tiden, at de faktisk har husket det der med, at han aldrig har været blege for Han Solo, for lige at screw him over dem, at han arbejder for. Altså. Nej, han er jo en rigtig røvhul. Ja. Og så også det der med, at så siger han, det er også en af mine favorit replikker i filmen, det der med, I'll talk my way out of this like I do every time. I do every single time, siger han så til Chewbacca. Ja. Det er fantastisk. Det er første gang, at Harrison Ford han får top billing, altså han står først på credits. Og så sidste gang, kan man så også sige. Ja, i Star Wars. I Star Wars, ja. Det var meget meget sjovt. En film, hvor han så dør i, og ikke er med den sidste halvdel. Men det er så, hvad det er. Men det er helt klart fortjent. Jeg synes, det er... Han gør det godt, det. Har I andet, I vil af med? Eller så synes jeg, vi skal til at runde, før vi bliver længere end Star Wars. Hvordan har I det med alle de der sidequels, der kommer? Altså de der Rogue One og de der. Altså jeg håber, det bliver godt. Jeg kan se, at Donnie Yen, er det ikke ham, der med i... han skal være med i Rogue One, kan jeg se. Jo, og Mads Mikkelsen. Ja, nå, han er også med, ja. Ja, der fik det lige. Nu er lige Donnie Yen, jeg lagde mærke til, han var på billedet. Jamen, det bliver godt. Ja. Men igen, så kan det være, at det bliver ligesom... Så er det Gareth Edwards, der laver The Monster, så er det Godzilla, der laver den også, altså. Ja. Men... Så det er jo lidt ligesom, de tænker på samme måde, de gør ved Marvel også, det der med, at hvis man får en god instruktør ind over, så kan det tænkes, det bliver godt, altså. Ja, altså, jeg ved ikke, de er jo også ved at lave en Han Solo prequel-film, der skulle være sådan mere en western, og som skulle være instrueret af de der folk, der har lavet Lego-filmene. Jeg ved ikke rigtigt, jeg håber lidt, der er gået nogle rygter om, at vi skulle se noget med de der Bounty Hunters og sådan noget, og det håber jeg, for jeg kan rigtig godt lide de der Bounty Hunters, vi ser i Empire Strikes Back. Hvis det bund af Bounty Hunters er med på en eller anden måde, de der forskellige, Dex, eller hvad hedder han, de der forskellige de der forskellige Bounty Hunters, der er med, det ville være ret fedt ude på universet med. På den anden side, så er det jo lidt en prequel-film og sådan noget. Jeg ved sgu rigtigt, om der er... Jeg ved sgu rigtigt, om der er nok i den historie til, at man kan gøre den interessant nok til en hel film. For vi ved jo også godt, hvordan det ender og sådan noget. Jeg er lidt skeptisk. Men når det er sagt, så vil jeg gerne se... Jeg kunne godt se, tænke mig at se sådan forskellige genrer i Star Wars-universet. Jeg synes, det kunne være interessant at se... jeg tror, det bliver interessant at se en western i Star Wars-universet. Vi skal have Tarantino til at lave en af hans sidste film. Så håber jeg, at ham der Cat Bane, han kommer med fra hvad hedder det, Clones-serien. Han er ret sej. Han er nærmest sådan en, han minder meget om ham der Angel Eyes fra The Good, The Bad and The Ugly. Jeg håber, der kommer en high school-film også. Hvad er jeres holdning til det? Hvordan har I det? Altså, er I klar næste december igen til at ind og se Rogue One? Yes. Jeg er nok mere klar til at se den næste år, end jeg var på at se den her i år. Altså. For okay. den her var jo slet ikke på min top 10 år, eller det var slet ikke på min liste over, dem jeg sådan set så frem til i år. Altså. Okay. Det er derfor, vi har drillet ham hele året. Ja, det har Christoffer ikke lagt mærke til. Men det var... jeg har godt lagt mærke til, men det var derfor, du skrev, at han var gået over til The Dark Side. Jeg troede egentlig lidt... Jeg kunne ikke forestille mig, at nogen, der havde... Altså, jeg troede, det var sjovt. Jeg siger heller ikke, at jeg havde ideen om det, men det var bare, at den forekommer ret uinteressant. Altså, jeg var bare kørt, ligesom du siger, du var kørt træt i Star Wars med hvad her det, episode 3, så jeg var kørt træt i Star Wars generelt. Altså. Ja. For jeg har ikke engang set de gamle Star Wars-film i mange år. Altså. Det er ikke nogen film, jeg har et alt for tæt forhold til, ligesom jeg har med Indiana Jones, for eksempel. Nej. Star Wars, sådan kan jeg sagtens gå mange år uden at se, altså, men jeg synes, det her det var en rigtig god filmoplevelse. Det var en rigtig god biografoplevelse. Det er en af de eneste film, jeg sådan set har siddet og tænkt, eller nærmest har haft sådan en klump i halsen, når der kom nogle af de forskellige på. Den første scene, selvom den var blevet spoilet i traileren, der hvor de kom ombord på 1000-årsfalken af Han Solo og Chewbacca. Der sagde jeg nærmest at have en klump i halsen altså i biografen, for jeg synes det fungerer så godt. Altså, og det var det der med at se dem på en stor lærred igen, og ja, altså we are home, altså det var lidt ligesom det. Ja. Jeg håber lidt, eller jeg glæder mig helt vildt, det, men sådan vil det nok altid være. Jeg håber lidt, at det kan jeg bare godt lide generelt i film, at jeg håber ikke, vi bliver ved med at følge modstandsbevægelsen. Hvorfor ikke have nogle film, som drejer sig om de onde også? Altså, hvorfor kan vi ikke... Der kan sagtens laves spændende film, hvor vi ser det fra deres perspektiv. Hvorfor får vi ikke nogen af dem? De skulle lave en film over Garrett the Stormtrooper. Ja. Og Robot Chicken. Ja. Altså, der kunne sagtens lave en hel film med ham. Take your daughter to work day. Ja. Eller Bounty Hunterne, som sagt. Ja. Jamen sådan et eller andet. Ja, men det går der så rygter om. At, men jeg kunne bare godt tænke mig at se, hvad der sker op på altså på broen, eller så nogle andre, fordi det er også noget af det, der er fedt ved det her Expanded Universe, at vi finder ud af, at Darth Vader jo sådan set ikke var den bedste, eller en af de bedste generaler, der var, at der var mange, der var bedre. Teacher's pet. Altså. Jamen det er jo det, at der var nogen, der var bedre og værre end ham, og det kunne jeg godt tænke mig at se, altså hvorfor Det er også det, de gør i Marvel og DC, at jeg kunne godt tænke mig at se noget lidt andet, hvor vi ser det fra nogle andres perspektiv også. Det kunne fedt, hvis vi laver sådan en spin på, ligesom de gjorde i Robocop, hvor man hvor har man da sådan set fremlægger det der med 829, at det er sådan, at Darth Vader, og så man så følger de andre ved siden af, at de elsker, når det går galt for Darth Vader. Altså, de kunne lave sådan en ligesom Løvenes Konge, Tronhal, eller hvad den hedder, den der, hvor man fulgte til mund og pumpe. Ja. Ja, hvor man bare fulgte de der generaler ved siden af, så sprang i luften, altså, og så slap han væk igen, altså det er typisk Darth Vader, altså. Ja. Det er bare så typisk, han løber altid væk til sidst. Ja, og så får han all the credit alligevel. Ja, altså. Ja, teacher's pet. Ja. Ja. men kunne I få Paul Verhoeven med tilbage. Men jeg ved ikke rigtigt, på den anden side, Morten, så har jeg så lidt, er der nok, jamen det ved jeg ikke, man skal jo finde historierne. Altså, ja, man kan jo fortælle alt, hvis der er en historie, ikke? Men jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg er overbevist om det der Rogue One er nok. Altså, jeg glæder mig til at se nogle af de første trailer, men det, du nærmest snakker om, det er, som du godt tænker dig, sådan en Suicide Squad, Star Wars. Jamen, nogle af de mest kendte Expanded Universe-serier er jo den her Thrawn-trilogi, som handler om ham, generalen fra Imperiet, eller hvad han nu var, admiral. Den onde, bedste... strategi ting. Det er den, jeg lige går i gang med at læse. Ganske god. Ja. Og den næste, det er så den her X-Wing-serie, som også skulle være ret fantastisk, som jeg vil læse bagefter. Så jeg tror netop, at der er nok til at lave en film om den her Rogue One, og også til at lave om noget andet. Jeg håber bare på, at fordi det hele er jo noget, de finder på, ikke? Hvorfor så ikke finde på noget... Ja. Det eneste, der bekymrer mig lidt med den der Rogue One, det er, at jeg har hørt, at det skulle være sådan en, det skulle være sådan en krigsfilm med herrer og sådan noget. Og jeg havde egentlig håbet på, at det var sådan mere Men on a Mission. Jeg håber på, at det var mere sådan en special enhed af måske, altså lidt ligesom The Dirty Dozen eller sådan noget. Og så er de afsted, og så er det dem, der løser opgaven, og så er det kun dem, man følger. Så dør de alle sammen. Men jeg har hørt, at der er sådan nogle store... at man har planlagt sådan nogle store krigsslag og sådan noget, altså sådan a la Save Private Ryan. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg må vente og se noget af det første fra den. Jeg er spændt på at se, hvordan, også rent visuelt, hvordan kommer til at se ud. Jeg håber, Mads Mikkelsen dør inden for de første 2 minutter. Jeg bliver force-choked. Så kommer Russell Crowe over til for. Ja. Det er bare samlet alle mine... Og Adam Sandler også. Ja. Ej, det ved ikke. Jeg bliver ved med at... Af samme grund, som jeg også bliver ved med at tro på, der nok skal komme nogle gode Marvel-film, så tror jeg også på, at der skal komme gode Star Wars-film. Det bliver et nødt til. Altså, den gode Marvel-film i år, men det skal vi måske ikke snakke om nu, men det er jo helt klart Ant-Man, synes jeg, i forhold til... Nå, ja. Men det viser jo også, at det behøver ikke at være de store, kæmpe slag og de kæmpe episke film, der nødvendigvis er de mest interessante. Altså, de mest interessante er der, hvor den mest interessante historie er, og hvor der er noget nyt. Og det var der jo lidt i Ant-Man. Og det kan jeg jo håbe lidt på, at der er i Rogue One, men jeg må indrømme, jeg glæder mig noget mere til episode 8, end jeg glæder mig til Rogue One. Men det er meget fedt det der med, at man får lige et kig af Star Wars hver eneste år. Jeg synes det, ja. Jamen, det kan jo godt blive træls også, men jeg synes det er sjovt, at de giver lov til, at man man går væk fra den her main canon. At ligesom at de sjove Marvel-historier er dem, hvor man går væk fra Avengers. Ja. Fordi det er ikke spændende mere. Nej. Så ja. Nå. Er det en film, folk skal tænde at se? Ja, hvis man kan få pladser, så tag den til. Og lad være at se det i 3D. Ej, nu har jeg ikke set det i 3D, men svaret er altid, lad være at se det i 3D. Det sjove var faktisk, at Gert og mig, vi var inde og se den 16. Var det ikke der, den havde premiere om aftenen? Jo. Salen var ikke fuld. Der var masser af pladser nede foran. Ja, men jeg tror også, det er sådan en, der bygger op. Jeg ved heller ikke. I 3D tror jeg, den var fyldt. Det kan være, at folk de vælger 3D. Altså, det kan være, at de tænker, at nu skal de ind og se Star Wars. Den skal have hele pakken. Jeg har bare hørt andre, der vender scenen 3D. De siger, at det er sådan lidt forvirrende i nogle scener, fordi der sker også ret meget på skærmen nogle gange. Og alt det der 3D oveni. Jeg vil helst være fri for det der 3D. Jeg vil så gerne have set den i HDR, men det kan man så ikke i Europa. Men det må man så tage. Hvad med en IMAX? Er det ikke også en IMAX-udgave af den? Jo, det er der vist også, ja. Det fede ved den er jo egentlig også, at den er optaget på rigtige kamera. Den er jo optaget på 35mm kamera, og ikke digitalt. Det synes jeg egentlig også er fedt, fordi den skulle ligne de gamle film. Og den ligner enormt meget de gamle film, synes jeg, rent lysmæssigt. Altså de der scener på Millennium Falcon ligner fuldstændig nogle af scenerne fra både Empire og fra A New Hope. Så jeg synes helt sikkert, at man skulle ind og se den, fordi at det er en god Star Wars-film, der får dig til at glemme prequels-filmene. Den låner måske lidt for meget for nogle af de første film, men det gør ikke noget, synes jeg ikke. Det er ikke noget, der står i vejen for, at man synes, det er en rigtig god Star Wars-film, synes jeg ikke. Der skal også være nogle genkendte elementer, og det ville også måske ikke være Star Wars, hvis det hele var nyt, tænker jeg. I hvert fald ikke her som den første film. Og det er det, man kan håbe på, at i de næste film, at de begynder at lidt lave deres egen vej i dem. Altså. Ja, det håber jeg. Fordi hvis det bare bliver den samme historie igen, så bliver det godt nok trist. Men det håber jeg, at de er kloge nok til at gå andre veje. Og det er lidt det, jeg også startede med at sige med, at det er det, jeg føler i hvert fald lidt, det med, at man får forskellige oplevelser de to gange, man ser den, hvor man ser J.J. Abrams, han kridter banen op for det, der sker videre, og det gør selvfølgelig, at man har en lidt blandet smag i munden, når man ser den her, men anden gang jeg så den, kunne jeg meget mere nyde den, og det synes jeg var fedt, fordi nej, det er ikke en perfekt film, der er masser af fejl i den, men det er der sgu i den alle sammen. Det er der også i de gamle. Jamen det er det, men den er skide underholdende, og karaktererne fungerer så godt sammen, altså jeg synes Rey-karakteren, hun er så fantastisk. Og finde. Altså de to, de er virkelig. Og man skylder faktisk sig selv at se nogle af de der talkshows, han har været med på, eller de har været med på. Men sådan en som John Boyega der, han gør det skide godt på talkshows. Altså Graham Norton show, hvor de er med, Carrie Fisher, Daisy Ridley og John Boyega, og så David Beckham er med på et tidspunkt. Der er en tidspunkt, de har en lysværskamp, John Boyega og David Beckham. Det er ret genialt. Han er ved at slå Kylie Minogue ned. Ja. Den også. Man kan se den der barnlige glød, der han har i øjnene, John Boyega, altså han elsker det. Altså. Ja. Og det er også det, man kan se i filmen, altså, at det virker virkelig som om, at han har lyst til at være, ligesom Harrison Ford også, at det virker til, at han har lyst til at være skuespiller igen. Altså. Ja. Hvad synes Gert om filmen så? Jamen Gert, han havde samme mening som os, at vi brugte lang tid på at snakke om, det gør vi altid, når vi ender sin film, alle de fejl, der var der i. Men det ødelægger jo ikke, eller det ændrer jo ikke på, at den er skide underholdende. Ja. Så, det er en god film, det er det sgu. Ja. Og det var ikke en af, der fik ham til at blive gnævnt en gammel mand. Han ville ikke mene at se den anden gang, han bed ikke på det, så det... Okay. En gang var nok. Jeg var faktisk glad for at være inde og se den igen, for altså, hvor tit får man lov til at lige se en Star Wars-film? Ja, det ved jeg, det gør man så i fremtiden, kan jeg jo se en Star Wars-film næsten, når jeg vil. Men altså, hvor tit gør man det ellers normalt? Altså, det er lidt stort at se en Star Wars-film. Jeg så også frem til at se prequel-filmene, selvom det var noget crap med en gang. Fordi man levede jo et evigt håb om, at næste var bedre. Jeg ved, det bliver bedre, ja. Og de sagde, det er jo sådan lidt det der, vi har snakket om, det der voldtægtsoffer, der går tilbage. Det kan være, det bliver rart den her gang. Det gjorde det så ikke. Det kan være, han er gentle den her gang. Det kan være, det faktisk, det kan være, jeg nyder det den her gang. Og det går ikke. Ja. Nå. Cool. Jamen, Skal vi så ikke bare sige, det var det, og så skal vi tilbage til champagnen. Vi optager selvfølgelig her nytårsaften. Ja, hvis I hører nogle klædelige i baggrunden, så... Ja. Ja. Yes. Det er sjovt nok, det kommer ud før nytårsaften, men det er bare sådan noget, kan. Sådan er det. Sådan er det. Skal vi ikke bare sige, det var det, og så tak for i år. Jo, may the force be with you. Ja. Og så ses vi til en gang splatter i Italo. En gang zombie. Italien. Hvad var det, Kasper kaldte det? Euro-horror? Nej, hvad kaldte han det? Jo, det er Euro-horror. Zombie Flesh Eaters. Ja. Næste. Det bliver godt. Ja. Hey. Hej. Tak for jer.